الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب سورة البقرة بما سفارة أتم ركود سفارية وصدر اجتماع ده سورة 196 نمبر آيات دریم ایسر صورت روانو وای کی اهم مضمون بیان د جهاد او د قتال فی سبیل الله نیسه کی سلور بابونو نیزه پوری اولنه باب د دې حصے ختم شو نیزه ندویم باب دے تر آیت 214 پوری پدې کې بیان د مسلې د حج دې د فار د رڼا په مسله د جهاد او داسي پنځه احکام چې د جهاد سره تعلق ساتي دا غي بیان به هم پدې کې وشي د حج او د جهاد دیو بل سره پدې رو خبرو کې مناسبت ته دیو جنا د حج د مسلې مضمون د جهاد کی ذکر کړه بعضی د هغه مناسبتونو نه د حج او د جهاد په درمیان کې دی نو دا چې جهاد کې انسان د کور نه وزي حج کې به هم سفر کې د کور نه وزي جهاد کې مشقت وی حج کی هم مشقت وی جہاد کی یو امیر وی داغلان دی خلق جنگی گی کمانڈر لان دی حج کی هم یو امیر وی چی داغ امیر الحج پا ما تحتی کی دا حج افعال او کارون خلق ادا کئی جہاد کی مال لگی حج کی هم مال لگی ناسی نورم دیرو خبرو کیو برس مناسبتو هم پا دیو جبانجی مسئلہ دا حج پا باب دا جیحات کی مضمون دا جیحات کی ذکر کلا دا پار دا رنا پا مسئلہ دا جیحات باندی بیا حج دا فارکانو دا اسلام کی پینزم رکن دے اسلام پا پینزو بنیادونو باندی بنا دے اقرار د کلمې او منز کول زکات ور کول د رمضان روزه نیول پنځم حج دی حج دا په معنا د قصر راضی او شریعت کې قص کول دی دا خاص مقامات په نیت د حج سره چې د الله د رضا لپاره انسان نیت وکړي او احرام وتړي چې نارینه به څه کپڑے بدلی او زنانه چې ده نو هغه په خپلو کپڑو کې خو پاکې چې واغوندي او د میقات نه یا د میقات نه مخکې نیت د حج وکړي او بیا خاص افعال دي او مقامات دي دا وقصو کی چه آغا مکه مکرمه کی حرم دی ال دی تواب کول دی سعی کول دی او بیا دغسی مینا تا تگ عرفات تا تگ وفسی کی مزدلفه ترا تگ بیا مینا ترا تگ بیا قربانی کول بیا سر خرول یا لندول او بیا تواب کول او بیا تی مینا کی باقی مانده ورزی تیرول د جمرو د وشتو د پارا او بیا خیرنه تواب دی سر حاج سر ترسی بیا دا مسئله دی چه حاج دری قسمه دی یو تا حاج افراد وی او دویم تا حاج تمتو وی او دریم تا حاج قران وی حاج افراد دیتا وی چې د میقات نه صرف نیت د حج وکړي او بیا افعال د حج وشي او حج تمتو دې ته وایي چې د میقات نه احرام د عمرې وتړي بیا عمره وکړي ځان حلال کړي. عمره دا آسان کار دی چې لاړ شلت کې طواف وکړي او طواف نه پس دوه رکاته مونځ دی هغه وکړي او بیا لاړ شي صفا مروه ته پاکی سعی وکی و گردشا صفانه شروع که و پا مروه ختمی او بیا نارینه اینو اغسر وخری یه لند کی او زنانه در سر نسو اختواغ استشی در گوتو در سرونو پا مقدار پس در عمره ختم شو در عمره چه وکی بیا زن در حلال شو حرم که بالتی وسیگی پاتم او رزبانی بیا احرام د حج وتړي او خلق لاړ شي مینا ته مینا کې پنځه منځونه وکي بیا داغې نه لاړ شي په نهم او رزبان دی عرفات ته عرفات کې د ماسپخین او د مازیګر مونځ په یو ټیم کول د ماسپخین چې د امام خطبه واوري په وخت دی رسېدلی وي نو هغه په یو ټیم وکړي او که نه په وخت نه یې رسېدلی نو بیا ځان نه ځان هغه کوي بیا داغې نه لاړ شي دا مز چې کیږي په عرفات کې دا نمره مسجد کې کیږي هغه نه بیا میدان د عرفات طرف روان شي او دعاګانې غواړي تر نور د پریوتو پورې التی ودرېدل دا پرز دي نفسې او تر نور د پریوتو پورې سارېدل واجب دي بیا چې کله نور پریوځي نو خلق واپس شي مزدلفې ته راځي مزدلفه کې شپو کې او سار منځ وختي وکړي تیاره کې او بیا او دا عرفات نه چې واپس مزدلفې ته راځي د ماښام او د ماخوستن مونځ په یو ټیم کول د ماخوستن په ټیم د ورځې چې ماسپخین او مازیګرو او د ماسپخین په ټیم نه هغې ته جمع تقدیم وي او د ماښام او د ماخوستن مونځ د ماخوستن په ټیم کول هغې ته جمع تاخیر وي بس دا دوه جمعې حقیقي دي چې دوه مونځونه په یو ټیم کېږي نور چې کوم راغلی هغه سوري جمع د حقیقي نشته شپه تیره کې مزدلفه کې بیا سار وختي مونځ وشي په تیاره کې د هغې نه پس لږ ساعت وقوف وشي او د نور د راحتو نه مخکې روان شي د واپسي راځي مینا ته یا خلق ورته غټ شیطان وای او کتابونو کې ورته جمره وای غټه جمره چې کومه مکې ته نږدې ده اپو وہ گٹو بانی اولی اکثر خلق گٹی زان لا دا مزدلفین راوڑی تولی اویا گٹی وی میں جدا کل جمر اولی نبیا ولاڈ شی قربانی بو کی بیا داغی نپس سر بو خرے یا بچ کم دے نو سر لنڈ کی چناری نئی او زنانا خوب سر لنڈی نبس بیا لاڈ شی مکیتا مکم و کرمک کی طواف زیارتو کی کمخ کی سعی نہیں کر نو سعی وسو کی کمخ کی سعی کڑی بیا سعی ته ضرورت نشته صرف تواب کول دی. بیا به واپس راشي مینا ته یو لسمه ورځ دو لسمه دیار لسمه په دې کې بیا جمری ولی هو وګټو باندې د ماسپخین د زوال نفس اول جمره چې ولی نو دعا د پاره تی ودریدل دعا کول دویمه کې هم دعا کول شته او دریمه جمره التی به دعا نه کوي نو ودریږي سیده وزي دا چې کله دولسم ورځ باندې دا وکړي نو د خو ته دیر لسمې ته پاتې کیږي او کنه پاتې کیږي که پاتې نه شو دې ته نفر اول وای او که پاتې شو دې ته یوم النفر ثانی وای نو بیا براشي مکی مکرمه ته که موقع افتح ورته وای او محاسبه ورته وای نو التی با کوشي او بیا با مکی مکرمه تراشي چې د بهاري د میقات نه بهر هغه بیا اخرنه تواب کوي هغه ته تواب پی الوداع وای. حج کې درې طوافونه دي، یو طواف قدوم دی دا سنت دی، او دویم طواف زیارت دی دا فرض دی، او درېما طواف ودا دا واجب دی دا بهر خلقو دپاره، او میقات کې چې دن نسوک کی دا غو دپاره خیرنه طواف نشته. دغسې هغه زنانه چې هغې ته بیماری راشي د هغې نه هم اخرنه طواف بیا ساقط دی. دې د تمتو وایي او قران هغه ته وایي چې د میقات نه د حج او د عمرې دواړو نیتو کی او بیا چې کوم دی مکې ته لاړ شي نو اول عمره وکړي د هغې دپاره طواف، بیا د حج دپاره طواف، او د عمرې دپاره صحیح د حج دپاره درس یو ځای وکړي. بیا به ځانان نه حلالی محرم به اوسېږي او د هغه احرام منافی اشیاو نه به ځان ساتي. دا حج مشکل دی او دا غوره حج دی. بیا حاجي تمتو او حاجي قران دا د بهر خلقو دپاره دي. څوک چې میقات کې دن نه پاتې کیږي دا هغو دپاره حاجي افراد دی، تمتو قران باغو نه کوي. دغه د حج خاکه شوه چې کوم خلق نه یې تل نه هغو دپاره مختصر دا یادول پکار دی. قرباني په حاجي تمتو حاجي قران کې ده. اوس چې کوم خلق زی اکثر تمتو کوي دغې وجه دا ده چې قران ډیر مشکل دی، دا نه کیږي اگر چې ثواب پکې ډیر دی. دی وایي ما د تمتو تفصیل تاسو ته وکړل. الله هم فرمایي واتم الحج پوره کوي حج ول عمره عمره لله خاص د الله دپاره. د حج فرض دی او عمره چې دا د امام شافعي سي په نس دا هم فرض ده او د نورو ائمو په نس دا واجب یا سنت. فین اوسر تم کچری تاسو بن پر شوی فمسته سره نو سچ اسانوی من الحدید قربانینا. کله انسان حج تزین لار کی بن شیل ک نبی علیہ السلام چ عمرې لتلو او مشرکین من کړو ته به عمر نه کې ته احسار وای. نو دا حلال اول طریقه دا نه چې دیو قربانی ذبح کی او سرونه وو خری بیا روان کال تا دغه عمرې قضا به راوړي که حاجي دغې قضا به راوړي او قرباني به وسه هم کوي. بیا دغه قرباني چې د احصار ده دا چې حلالی نو حرم کې به حلالی بهر نه کیږي. مسلې پیقه کې دغو ټول تفصیلات دي. ولا تحلقوا امخروي رؤوسکم خپل سرونه حتی تر دې پورې یبلغ الهدی چې ورسي قرباني محله زید حلالې ته چې حرم دی. فمن کانا نسوک چوی من کم ستاسونا مریضون بیمار او بیهی یوی پدبانی ازن تکلیف می رأسی در سرد دنا ففیدیتون پدبانی فیدی دا من سیامین در روجونا او صدقتین یا در صدقین او نسوک یا در قربانین. نبی علیہ السلام و سلام آغا چی عمرې نه تلو نو بعضې صحابه کرامې ولیدل چې د هغو د احرام په حالت کې سپږې په دې مخ کته را بیدې. نبی علیه السلام کعب بن عجره رضی الله تعالی عنه داسې و نبی علیه الصلات وسلام دې تپوس وکړو چې دا کوم زنده سر تا کې شو دي نو تاله تکلیف درکوي. هغې وې آ نبی علیه السلام وایي سر وخره وسته عذر دی او پیدیه باور کی نه پیدیه یا درې ورځې روجی نیول دي او یا چې کوم دینو شپږو مسکینانو ته نیم نیم اوګه ورکول دي د غنمو او یا قربانی کول دي ځکه چې د احرام په حالت کې یو ممنوع محظور کار وکړلو فإذا أمنتم نقلا جتاس پا امن شي او احرام تاسو تړلی فمن تمتع نو چاچ پیدا سر کړوا بل عمرتي پا عمره سر الى الحج حج تا فمست سر نو سچی اسانوی من الحدی دا قربانینا نغدیو کلی دا دم شکر وی چه پا یو سفر کی اللہ پتا میرا بانی وکلو دو افعال دی وکلو هم عمره اللہ نصیب کلو هم حج اللہ نصیب کلو نوز قربانی وکړه دمی شکر بیا دغه دمی شکر دا دغه نه پخپلم خوراک کولای شي او مالدار ته هم خوراک کولای شي او مسکینان هم کولای شي البته نور چې کومه دی مادي چاغی تر جنایات وای نو هغه پخپلم نه خوري مالدار هم نه خوري دا غریب کار دی او دا غریب سیز دیغه به خوري اما دا خبره چې حاجی الته کې قربانی کولې شي کنه چې مسافری په د لازم نه ده هم کوو کې قربانی ځان لا نو هغه هم کولې شي خو لازم پې نه ده مسافر باندې قربانی نشته او دا کومه قربانی چې الته خلق کوي دا غدمه شکر دی په دې ځان په کول په کار دی دا هغه قربانی نه ده کم چې د اختر پر ورځ دلته په نور زګونو کې خلق کوي فمن لم يجد نسوک چې نمومي په یو سفر کې حج عمره وکړه په طریقه تمتو یا قران خو طاقت یې نشته چې قرباني وکړي فصيام ثلاثة ايام روجي د نسې درې ورځې په الحج په حج کې وسبعه ورځې اذا رجعتم کله چې تاسو واپس شئ واپس شئ مانه د مینا نه ځکه حج په دې تمامیږي بیا یې کالتي نیسي او کدلتي کور کې نیسي بیا دغه درې ورځې چې نیسي نو د نهمې ورځې پورې دا تمامول پکار دي که تر نهمې ورځې پورې د روجې ونه نیولې نو په ده باندې بیا قرباني متعین ده اګر چې دی غریب دی تلک عشرتن کامله دغه لس ورځې دي پوره دا مقصد نه چې نی څوک دا ووایي چې په دې وو کې به دا درې داخل وي نه درې ځان لا و ځان لا نو لس پوره وي ذالک دا حکم بے ذالک اشاره ده مشار الیه سی شی دی امام بوانی پر رحمه الله وی چې جمع په درمیان د عمرې او د حج کې په یو تواب کې چغه تمتو په یو سفر کې چغه تمتو او قران دی نو تمتو او قران دا حکم د چا د پاره دی دا چا د پاره دی چې میقات نه بهري لہذا کوم خلک چې په میقات کې دن ندی داغو د پاره تمتو کول قران کول نری په کار او ندی جایز او کې وکړه نو قربانی وکای امام شافعی سی وای چې نا ذالک قربانی ته زمیر راجی دی چې دا قربانی کولا د تمتو یا د قران د پاره دا د هغه چا د پاره دی چې د میقات نه بهاري او کمیقات کی دن نسو کو تمتو قران وکړو نو په قربانی نشتی امام شافعی سی ابدا مان کوي ذالک دالمن د پردا چالم یکون چنوی اهله اهلغه حاضر المسجد الحرام نزدې مسجد الحرام تا وتق الله د الله نو ویری گئی والم پوشی ان الله بشک الله پاک شدید العقاب سخا عذاب والے نے چاله سخا عذاب ور کوي اغه چاله چ هغه جنایتو کی جرمو کی الحج اشهر معلومات واخد حج اشهر میشتی معلومات معلومه چا شوال او ذی القعده او لس رزی ذی الحج دی دای وقت ته معنی دی وقت کی سوکو عمره وکي او د بهر نه راغلی او حج وکي نو ته قارین یا متمتع ویل کی دیش هغه کم چې میقات کې دن نه دی هغه د پاره د حکم نه لري نو راز الحج کیږي نو دا 15 ورځې کیږي اتما نهما لسما یو لسما دو لسما دغه دی لسمی ته پاتې کیدل هم ضروری نه دی. پاتما باندې خلق مینا تزی او پنهما باندې عرفات تزی او په لسما وقوب د مزدلفی او غټه جمره وشتل دی او قربانی کول لسم ورځ کارونه سیوا دی. دغه مزدلفه کې ودریدل دا واجب دی. دا هم کوي دا غټ شیطان بوري په وګټو دویم کار شو بیا و قربانی کوي چې متمتی او قارین وي. درې شو سر بخریا بلنډۍ. سلور شو بیا په دا ورځ باندې بهتر ده چې طواف زیارتو کې مکې ته برازي. پنځه شو نو دا کارونه پر یو ورځ لږ ډیر کی خو اصل ورځې هم دقه پنځه دي خو وخت یې دومره اوږد دی. فمن فرضان چا چې فرض کو فیهن الحج فدی کې حج فلا رفسا د ګنا خبرې بنه کوي ولا فسوق او د ګناکار بنه کوي ولا جدال او جګړې بنه کوي. فل حج پاج کې دا اخبار دی خو معنی د انشاء ده. فلا رفسا د ګنا خبرې مکوا ولا فسوق او د ګناکار مکوا او جګړې مکوا پاج کې دا دی نه کوي. رفس هغه خبرو ته وایي چ اغا د خواہشاتو سره تعلق ساتي د زنانو مخ ته داسې خبرې کول نه دي پکار. اسینه انسان دې اغا نه باندې سیو کارو شنو حج به خراب شي. زګد میقات نه مخ کی چې سوق جماو کی نو حج به تیریږي. اند وقوف د عرفات نه مخ کی او کو وقوف په عرفات کړی لغی نه پس وکړلو نو حج نه پاس دیږي. لیکن جرم یې غټ دی. یا به وخال علی یا به میخه سنډال علی یا به غوا غوایی علی دومره جرم یې کړی دی. خو زنانه و مخته دا خبرې نه دي په کار. که ځان له سوک سوک کی پاکی حرج نشته. او فسوق د ګناه کار ته وایي جیدال جګړې دا درې واړه خبرې خو په عامو حالاتو کې هم نه دي خو په حج کې بالخصوص د دې نه ځان ساتل په کار دي. او په حج کې د دې درې واړو خبرو موقع راځي ځکه انسان د خپل اه نه لري پاتې شوی وي نو نه پس دا غواړي. او دغسې نورم د ګناهونو موقع راځي هلته کې د جګړو موقع هم راځي. بیا خاص کر چې کله څوک جمري وولې نو هغې نه پس یو بل کې اړم شي نو جګړې به نه کوي. وما تفعلو او هغه چې کوئ تاسو من خیرین د څه خیر نه یعلمه الله پیژني هغې در الله پاک. وتزودو او توخوې سي ان خیر زاد التقوى یقینا غرتوخه ځان ساتل نه سوال نه التقوى معنی دا ځان ساتل نه سوال د یمن نه بس خلق راتلو او د ځان سبه د خوراک سکاک سامان نه راوړو او دا به وی چې مونږه متوکلین یو الله توکل کو نو چې حرم ته براله وګي بشو نو به سوالونه کول نو الله منع کړل چې دا توکل نه دی چې تا اسباب پرېږدي. چې حج ته ځې نو چې ستا څومره ورځې هلته وي د هغې په مناسبت ته ځان سره د خوراک سکاک او نور چې ستا کوم ضروریات وي د هغې اسباب ځان سویسه. مثلا دا نه چې کله یو انسان په توخه او په سورلۍ نه قادر نو په هغه حجم نه دی فرض. الله به د حج پرز کیږي چې دی په توخه باندې په سورلۍ باندې توخه مانه دومره خوراک اسکاک چې رده کیږي د ده د اهل عیال د واپسۍ پوری کیږي. او سورلۍ مانه دا ده چې مخکې وخت کې به خلق په اوښانو تلل یا په کرایۍ باندې تلل. دې زمانه کې خلق سمندري جازونو کې یا وایي جازونو کې زندګي ټکټ ستا سره او دې سره سره انسان روغ وي یعنی دې حج کولی شي. داسې نه چې دی یا ړون وي یا ګوډ شلی یا داسې بیماری چلتی حج نشي کولی په ده باندې هم بیا حج نه دی فرض. کې وکو کیږي خو فرض پرې نه دی. واتقونی او زمانه ویلېږئ یا اولی الالباب ای خوندانو د عقل. د حج متعلق یو خبره مخ کې وشو چې انسان احصار او تواقی شي نو صبر کوي، محصر حکم ذکر شو احصار. دویم دغه وخت بیان شو او کم منهیات چو دغه بیان وشو، د توخی بیان وشو. لیس علیکم جناحون کې دریمه خبره ذکر کوي چې هغه حکم د ودری دلو نه په مزدلفه باندې، انسان مزدلفه کې ودریږي نو څو حکم دی دغه. او دغه سید عرفات د ودریدو حکم دام ذکر کوي. حاصل هم دانه چې په عرفات باندې ودریدل دا فرض دی. د نهمې ورځې د زوال نفس هو، د لسمې ورځې د سحر دراحتو نه مخکې په دې وخت کې چې څوکم په عرفات ودریدو فرض ادا شو. البته د نور د پریوتو پوری ساریدل التی واجب دی. نو که عرفات باندې ودریدل نه چانه پوت شو، حج ختم شو. او که د نور د پریوتو نه مخکې راغی نو حج نه پوت کی، خو دم پی واوختو قربانی بکی، دا ودریدل فرض دی. او مزدلفه کې د سحر د مانځه نه پس ودریدل دا واجب دی، فرض نه دی. نو که دا چا نه پوت شو نو په هغه هم دم راځي. دلته الله هم دغه بیان کوي، لیس علیکم جناح، نشتی په تاسو باندې ګناه، ان تبتغوا چې تاسو ولټوئ فضلن حلال مال من ربکم د خپل ربنا. حج ته به چې څوک لاړه نو خو بیا ډېر وخت به و، نو چا به ځان له تجارت کولو. نو بعضې خلقو ذهن کې دا وه چې په حج ورځو کې تجارت کول حرام دي، نو الله د دې نه منع وکړه چې نه، دا عقیده مه ساتئ. دا حکم صرف د پار د رد د عقیدې د جاهلیت دی، ترغیب د پاره نه چې خامخا تاسو د حج په ورځو کې تجارت کوئ، خو که چا وکړو نو حج کې ته څه نقصان نه رسیږي. لکه زموږ ډېر خلک داسې دي چې نه پوهې په وجه مندا وایي چې کوم خلک سعودي عرب کې ځان له مزدورۍ کوي، هلته حج وکړي، نو زموږ ځینې خلک سادګۍ نه دا حج یې نه کېږي. الکه حج به الګ کې دی چې د کور نه تلې دی، خو مزدورۍ له تلې دی. نو الله وایي داسې مه وایې، ولې نه کېږي؟ چې حج یې وکړلو بس کېږي، هغه ځای نه پرې هم خرچه راځي. ټیک ده، دې ځای نه به ډېره عدالتي نه به لګي، خو خرچه پرې راځي، تکلیف برداشت کېږي. فیضا فضتم، کله چې تاسو را کوش ہوئی من عرفات ان عرفات نه، فذکر الله یادوی الله پاک عند المشعر الحرام، پخوا د مشعر حرام کې. دا د یو خاص غر نوم دی، لیکن مراد تینا ټوله مزدلفه ده. مشعر حرم اوس هلته کې د اغزګي سره یو جماعت هم جوړ شوی، معمولي غوندې ډېر غټ نه دی، خو دغه ځای ضروري نه دی، ځکه نبی علیه السلام فرمایلی وو چې زه دلته ودرېدم، لیکن دا مزدلفه ټول د ودرېدو ځای دی چې کوم ځای کې تاسو ودرېږئ. لکه څنګه چې عرفات کې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو مقام کې ولاړو، هغه داسې چلتی غونډۍ ده، نو هغه غونډۍ د نبی علیه الصلاۃ والسلام ښی طرف ته وه، او کعبه نبی علیه السلام ته مخامخ وه، او لاندې کاڼي پراته وو، اوخه د نبی علیه السلام په کاڼو د پاسه ولاړو. نبی علیه السلام یې زه دلته ودرېدم، خو عرفات ټول د ودرېدو ځای دی، په دغه لږ ځای کې ټول نه راځي، خو په لکونو خلک اوس خلک جلان شي، نو هلته یو غونډۍ ته د ختو کوشش کوي. نو د هغه ملک چې کوم شرطه ده یا د هغو جیش لښکر دی، نو هغه باره نه تکلیف کې اچولي، دغه غونډۍ لږه ده، خلک ورته ختی نه شي. حالانکه دغې ته نبی علیه السلام نه دی ختلی، داسې په زول کوشش دی. وذکروه او یادوی الله پاک دره کما هداکم، لکه څنګه چې خودنه درته کړله، نو مانه بدعات به نه کوئ. د الله د په طریقه باندې، د پیغمبر په طریقه باندې د الله حکم به تاسو ادا کوئ. وین کنتم، اگر چوئ تاسو من قبله د دین مخکې، لمن الضالین، د گمراهانو نا خبرونه، ثم افیدو من حیث افاز الناس. دیزه کی دا عرفات دا ودریدو حکم دے اورد دے پرسم دا قریشو باندی. قریش چیو نیو مچ کل حج کولو نو دیو بداوی چی منگا حمس یو. حمس مقصد دا چی منگ دا خپل پلار نکب پا دین مضبوط ولاریو. او قطینو بیت اللہ منگ دا بیت اللہ شریف اوسیدون کی منجورانیو نمنگ با دا حرم نبارت نوزو. چنانچی دیو با دا مزدلیپی تر آخر سر پورتلا او مزدلیپا پا حرم کی داخل دا و عرفات تا بنتلا زکی چا عرفات دا دا حرم نبار دے. نبی علیہ السلام چی کل حج کولو نو قریش پا انتظارو چی سبا کئی. نبی علیہ السلام دا عام و حجیانو سرا دا مزدلیپین او دا حرم نا اوتو لاړو عرفات تا. عرفات دا لوی یو میدان دے. حجیان چی کلال تیزی نو بہتر طریقہ دارا چی اول هندیو لاړ شي نو بطن عرنا کی کوشی. بطن عرنا اوس چی کم مسجدی نمرہ دے داغین مخ کیو زیدے بیا داغین پس انتقال وکی نمرے تا. نمرہ داغی بازی حصہ پا حدود دا حرفات کی دا و بازی داغین بہر دا. بیا نمرہ کی چی کل منز وکی جمع بین الصلاتین نو داغین پس بیا لڑشی حرفات طرف تا. دا صحیح طریقہ دا. نبی علیہ السلام ہم سیدھا لاڑو او اللہ ہم دلتی دا فرمائی چی عام خلق سنکی دی سی کوئی تازو پکی زان لا خصوصیتو نمس آبی توئی. ثم افیزو بیرا کشی من حیثو دا اغزین افاد الناس چرا کزی گی نور خلق چگا رفات تے. استغفر اللہ و بخنا غوالی دا اللہ نا دعا گانی کوئی. ان الله بشک الله غفور الرحیم بخون کی او مہربان دے. فضا قضویتم مناسککم دا پنځم حکم ذکر کئی. حکم دا اساری دلو پا مینا کی. مینا کی چونکی دیر ورزی رازی زکا چی سوک پاتم ورز لارشی نو هم ال تکیش پا کئی. بیا سی پیوش پا بار راشی نو واپس چی رازی نو بیا دریش پی رازی جمرو دا وشتو دا پارا. نو آلتی کی بخلقو میلی لگولی او دغا میلو کی بیزان سا شاعران را وستیو او دا پخری اشعار بیوی یو قوم شاعر بپاسی دو اما ردی قوم صفت وکلو بل بپاسی دو اما دا بل قوم صفت وکلو دا د پخر خبری بے کولی. نو اللہ منع وکڑا چی دغا بہتر وقت توری تاسو پزول خبرو کی زائی کوئی بلکہ اللہ یاد کئی پدغا ورزو کی نوری خبری پری دی. لگا دے زمانہ کی چی سوک حج تلال شی نو پدغا ورزو کی آلتی بازارونو لگی دری نو پاکی گرزی یا مکی مکرمی ترازی و بازارونو کی گرزی او سوک یو شی علی او سوک بل شی علی او زنانه بینو پرده بنا که پردو سلو سب خبری که ری گیای ونی دا بهترین وقت زائی که وی دا شوینو خنور زگونو کمشته آغا کار علت وکی چی بلزه کیا غنه کی. دی آیت که مالا دا بیان کهی او بیا دا حجیانو سلور قسمو نذکر کهی چه حج چاوکو نو دا حج کول نپس حجی سلور قسمه گرزی. دو قسمه نیک وقت حجی ده او دو قسمه بدبخت حاجی ده. بین ایک وقت حاجی یو قسم اعلی قسم ده چې هغه صرف د آخرت طلبگار ده او د الله رضا غواړي د دنیا هیڅ سوچ دغه سه نه وي. او دویم قسم هغه ده چې هغه د الله نه آخرت او دنیا د دواړو خیر غواړي. دا دو قسم حجیان نیک بخت تری او دو بدبخت تری بیادی دو بدبختو که یو اوچت تی و بل لاندی ری نپا دو بدبختو که لاندی حجی خو اگر چی صرف دنیا غواړي او دا آخرت سوچ فکر و سنشتا خو نور دا چاس جگڑی کنزلی ربڑی نکی او اغا حجی چی آغا دنیا غواړي او بیا د خلکو سره مشت گریوانی جگڑی کئی او خلکو له تکلیف ور کئی نو دا اغا ډیر بدبخت حجی دی بیا دا سلور قسم دا حجیانو ذکر کئی فیضا قضویتم نو کلا چی پورا کئی تاسو مناسک کم احکام دا حج تاسو فذکر الله نو یادوی اللہ پاک کا ذکر کم پشاند یادول استاسو آبا اکم پلو پلاران لرا او اشد دا یا ډیر سخ ذکرن پا یادول سرا نا پلار نکا پخرو نمکوی اللہ یاد کئی ملکی اللہ ډیر یاد کئی او یا مقصد دارے یوازی اللہ نواڑی یوازی دا اللہ نے امداد غواڑی لگا سنگ چی تاسو خپل نسبت یو پلار تا کوی او سوک داسی نکی چی آغوی زما پلاران دوری داسی نسبت چی سوکی خو حرامی بی نو دغش دا اللہ سر چی مخلوق ایسدار کنو دا خو شرک شو فمن الناس داول حجی بدبخت دے چی صرف دنیا غواڑی فمن الناس نو بازی دا خلقنا من یقولو اغدی چی وی ربنا ایز مغربا آتی نارا کمکتا فی الدنیا پا دنیا کی وما لہو او نمید لرا فی الاخرتی فاخرت کی من خلاق صحیح سا صرف دنیای غختا و بدبختا دمرلوی سفر دی کڑو او فیسی دی لگوولوی داری صرف دو دنیا دا پار کڑی و من هم من یقولو دا نیک بختا عجیزی کرکی خدا غدا چی ادنا مرتبی والده دا مخ کی بدبخت ادنا او دا نیک بخت ادنا و من هم او بازی پدیو کی من یقولو اغدی چوائی ربنا ای زمان ربا آتینا را کمکتا فی الدنیا پا دنیا کی حسنتن نیکی و فی آخرتی او پا آخرت کی حسنتن نیکی این دنیا کی خد جوند را کی او پا آخرت کی دقیق بدل را کی چی جنت تے و قینا و منگا و ساتا عذاب النار دا عذاب دا ورنا کم خلق چی حاج تتلی وی نو زین کتابونه دی خلق لور کړی او پاکی دا هر تواب دا پار زان یو دعای لیکل لی احادیثو کی دا نشتا دا خلقو دا زان نسا جوڑ کړی دی احادیثو کی سب دمر ثابت تی چی نبی علیہ السلام و سلام او صحاب کرام اغو بکل تواب کولو نو دا رکنی یمانینا تر حجر یا سود پوری پا دی منز کی بیدا دعا کولا چی ربنا آتینا فی دنیا حسنا فی الاخرت حسنا و قینا عذاب النار نو دا مسنون دعا دا نوری پا خپل جبا کی چی انسان سا دعاگانی غاڑی دیو کی خبری کول غیبت کول دا ناروا دیل دی دغا سی علت کی بازی خلق سنور خرافات کی غی نزان ساتل پکار دی اولائی کانو دا کسان لهم قیبان دیو دا پارا نصیبون حسا مما دا سن کسبو چی دیو کرنا واللہ سریع الحساب اولا جل حساب والا دی وذکر الله او یادوی اللہ پاک فی ایام معدودات پا ورزو شمیر کرده شو کی چگه تا ایام دا رمی وی ایام دا مینا مرتوی جاہلیت پا زمانه کی بعضی خبری پا غیرت شو چیزین مستحب کارونا اغو واجب کردی و چیاغ دیار لسمی ورز تا ساری دل لی نو اللہ فرد و کچھ نہ داسې مکه وی بیا ایام معدودات یو لسما دو لسما دیار لسما دا یو معلومات رازی صورت حج کی داغی اطلاق و لسما یو لسما دو لسما کی گی چاگی تا قربانی و رازی وی ما سلام دادا چی قربانی سو کئی نو یا پا لسما کئی یا پا یو لسما یا پا دو لسما د دولسمی د مازیګر نه اخوا قربانی نه کیږي درې ورځې د قربانی دي او د جمرو وشتل چری خالص نو هغه ولسمه دولسمه دیار لسمه راځي د الله سمین اخو بیا جمری نشته ختم شو خبر بیا دې ورځ هم داس ترتیب شو چې لسما یو لسما دو لسما دا د قربانی ورځ هم دی د جمرو هم دی او یو د الله سم خالص د جمرو دا وشتو دا قربانی بکینه کی فمن تعجل ان چاچ جلتی وکلا فی یومین په دو ورځو کې فلا اسما علیه نشته ګنا په د باندې ومن تاخر او چاچ رستواله وکړو د الله سم ورځی تا فلا اسما علیه نشته ګنا په د باندې لمن اتقا د پاره دا چاچ یریږي دا حکم دا چا د پاره دی واتقوا الله او د الله نه ویریږئ وعلم پوشی انکم بشک تاسو الیه د الله تا تحشرون جمع کیدای وشئ لکه څنګه چې د عرفات کې تاسو را جمع شوی بار بار د تقوا حکم کوي تقوا نه بغیر سره صحیح کار نشي کولای ان تقوا چې چا کی نه ای ناغه به د الله نه نه ریږي نو بس سب جرمونه دی کوي ومن الناس دې زینا د بدبخت حجی دویم قسم چې دا ډیر بدبخت دی اغه ذکر کوي چې دا حج نه پس پاکی سره تبدیلی رانه شي اول کې خارامي ته جوړ شي مخلوق د الله تنګي او جګړې کوي حالن کې حدیث کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي او دا حج مبرور تعریف هم بازی خلق خدا کړی چې چا د بیت الله شریف حج وکړلو او د ګناه خبرې ونه کړې د ګناه کارې ونه کړلو نو د ګناون نه داسې صفاکیږي کی لکه په کوم ورځ چې د مور نه پیدا شوی او صفای دومره اوچت عمل د وکړلو او په دا اثر ونه شو چې واپس راشي کلی ته علاقې ته نو بس زور یې لګولې چې څنګه طریقې سره د خلقو نه زمکه ونی سم او پردي حقونه ونی سم او خلق تنکم دا بدبخت کس دی خدا بدبختی امتحان اغا زمانه کم دا سیو کس ہو اخنس ابن شریق دا غنمو چه آغا دا سی کول دا خلقو پستونه بی خراب ول او مالونا بچی دا خلقو دا بی نقصان رسولو نو اللہ جل شانهو دی آیتونو کی دا دغا حجی بیان کی او زورن ور کی ومن الناس او بازی د خلقنا من یعجبک اغدی چې په تعجب کې اچوي تعالی را قوله دا غوینا په حیات الدنیا په ژوند دنیا وکي خبرې چې کوي ډېر د چالاکۍ خبرې او خپل صفایي ډېر بیانې ویشهد الله ادې گواکۍ الله پاک علامه فغس فی قلبه چې د پزله کې دي زړه کې چې کم فساد دی نو پاغي الله خبردار دی چې سدی بکی او هو الد الخصام او د سخ جګړه لو دی مظهر ټیم کی شرط ته بڑی والی او پدې سوچ کی چې چا سبا شر کوم او جګړې وکوم سخ جګړه لو دا د منافقینو صفت ته حدیث کی راځي نبی علیہ السلام فرمایي د منافق درې نه خري یو چې دروغ خبرې کوي نو دروغ وي دویم چې لوز وکي دوکه کوي لوز ماتي او دریم وایزا خاصه مفجره چې د چا سره س جګړه راشي نو کتزري کوي او عائشه رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان ابغض الرجال الی الله الالد الخصم ډیر نافسن په مخلوقاتو کې الله تا اگر جګړالو چې سخت جګړالو وي دا ډیر نه پسند دی الله ته مبغوز دی الند الخصام او بعضی خلکو په جګړه بس کړه ګرځي او چې لګوند کی صدقه شه بس جګړه می وکړه ناکار ترين خلق دی دغه او جګړې بارے کې نبی علیہ السلام فرمایلی چې دا خرون کی دا بیا نبی علیہ السلام زه دا نه یم چې دا وخت خري دین خري دین ختمه وي وایزا تولا او کله چې واوړي ان استاد اخوان وزي یا سم شری ورته میراو شي سانو کوشش کوي فل ارضی پزمکه کې یوب سیدا چې فسادو کې پیه وری کې یولک الحرس وهلاک کې فصل والنسل ونسل د غلق پسونه هلاکي او دغه سي بچي د خلق او تم تکلیف رسي او حرس په زنانو مطلق کیږي د زنانو به حرمتي کوي بیزتی کوي او دا او د بچو والله لا يحب الفساد او الله نه خوښي فساد لره و اذا قيل له اتق الله او كلا چ ویل شدت تا چ ویریګه د الله نه اخذت العزته نقني سيد لر عزت بالاسم په ګنا ځانو ته داسې چت ښکار کیږي چې ګوره د ماده دي سی وي نو خو په ګنا کې تیز شي او استامه کی سکار دے فحسبو نو کاپی دے در جہنم و جانم و لبئس المیحاد او ډیر مت پرشتے میحاد بی چونا چکا ملان دی غڑا ولی شوی او دے بکی سملی ولی وور بی لان دی امور برا مور نو ٹنگ دی شی ورد و من الناسی میشری نفس ابتغا مرضات اللہ داد نیک بخت حاجی دویم قسم ذکر کئی چې اعلی قسم دے چې داغه مقصد صرف الله دے اخرت دے دنیا سے داغه سوچ نشته فکر نشته ومن الناس او بازی د خلقنا میشری اغدی چې اخلی نفس او خپل ځان ابتغاء امرادات الله د پاره د لټولو د رضا منتیا د الله پاک والله رؤوف بالعباد او الله پاک نرمی کوونکې دی په بندګانو. بعض روایتو کې دا راځي تفسیری روایت دي چې موسی بن عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا دی یو غړ خاندان نوجوانو کله چې هغه اسلام راوړو او بیا یې هجرت کولو د مکې نه نو کافر هغه پسې ولګېدل او دای نیو چې کله ورته نږدې شو او د یو بل خبرې اورېدل دیو کولای شو نو صحابي ورته وی چې ګوره زه تاسو ته یو خبره کوم تاسو ته پته ده چې زه ګوره ډېر سخت وشتونکی یم تاسو که راځئ زما د غشو نه خلاصېدی نه شئ او چې زما سره غش ختم شو او بیا هم تاسو راوي نو په توره به درسه جنګېږم چې څوک پورې ما کې سای ځان ته سوچ وکړي. خو زه درته یوه مشوره در کوم، هغه دا ده چې ستاسو مقصد هغه دنیا ده نو زما پلان کیږي کې مکه مکرمه کې مال دی، لاړ شئ هغه واخلئ او ما نقل لاړ شئ. بس هغه وویرېده او په دې راضي شو چې دغه مال به واخلو او دې پریخو. نو داغه باره کې دا یتون راغل دي چې بعضی داسې نیک بخت خلق هم دي چې هغه په خپل مال باندې خپل ځان واخلي، د خپل مال نه ځان د پاره غوته ورکړلو. دا اوچت قسم دی، اعلی قسم دی. ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. شیرا په معنی د اغستلو هم راځي او شیرا په معنی د خرڅولو هم راځي. دلته غستل مان ده والله رؤوف بالعباد او الله نرمی کون کنه پابندګانو. یا ایها الذين امنوا ادخلوا في سلم كافه. درې ترغیبات jihad تور کوي. اے مؤمنانو داخل شئ په اسلام کې ټولو. هند دي آیات مبارکی تفسیر ابن کثیر لیکلی دي چ عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ چې دا د تورات ماهر هو، هغه یو ځل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اجازه توختو چې زبر تورات ولولم او د اوخانو کوم غوخه چې یعقوب علیہ السلام حرام کړی و نو کاغه مونږ بند کو نه خرو نو خبي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه موقع خپه شوو او دا یاتون نظر شیو چې په اسلام کې پرانن وځي. تورات په خپل وخت کې آسماني کتاب او اوس منسوخ شوی دی. قران چې موجود ایت او تورات نه لولې اوس به د قران احکام چریږي په نورو احکام و عمل نه کوي. هر کله چې تورات آسماني کتاب دی او د نزول د قران نفس د غیر وستل ناروا دي په مقابله د قران کې نو بل کم سیز بداسي وی چې د غیر وستل بجایز په مقابله د قران کې چې خلق قران پریخي وي او دایي مقابله کې د انګريز تعلیمات له زور ور تعلیمات له زور ور کړی وي او د انګريزانو چې کم تور طریقې دي نو هغه خپل کړی دي. قران وای ټول اسلام کې داخله شي او ټول مقصد هم دارې چې قران کله نازل شوی دی دغې نه پس بیا د بل چا پسې د تګ اگر که پیغمبر وي مخکینه دا جایز دی. اوس په محمد علی السلام پسې زی او داغه د دین تابعداري وکړي کافتن مانخ یادا ده چې څومره انسانان دي که غریب دی او کمالدار او کناری نه دی او که زنانه خو اسلام کې ټول داخله شي یو هم بار مپاتې کیږي په دې کې ستاسو کامیابی ده. او د کافتن مان دام ده چې تاسو پوره په اسلام کې داخله شي د سر نواله تر خپو پورې د سر نواله تر خپو پورې چې ستا د سر ویخته د انګریزانو په تور نه وي ستا په مخ باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ګیروي او ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام او داغه د صحابه او پشان لباس اغوندي د سر نه تر خپو پورې ارس بزان برابر کی. بعضی خلقو کسوب ګیره خری ته تو یې کم ګیره مخره نو یره دا اسلام جو په ګیره کړي و دا الله بنده اسلام په دې ګیره کې بند نه دی خدا ګیره په اسلام کې شته نه اسلام په جزونو کې یو جز دی او چې ته یو خبره وباسې نو بس اسلام دې لنډې بوچې کړو لنډې بوچې اسلام الله نه غواړي پوره اسلام غواړي. غم کې به اسلام کې په خادۍ کې به اسلام زموږ خلق چې غمونه پیراشي نو پاکي خپل رسمونه کوي بدعات کوي او هیرونه به خلق کوي زنانه او خادی چې راشي نو پای کې غانی او بجانی او ډان سنا نو دې نه چې تا خادی د اسلام نو وستا غم دې اوستو ګره دې اوستا نو خیر پاتې شو ټول په اسلام کې نه وځي که ان پیرادی زندگی ده که اجتماعی ده که ستا پی سلیری ده و ده اسلام پا قانونی او دیسه نه ده چه خیر ده منزو پا اسلام بانی کما او خرسول می ده خپل طبیعت دی واده می ده خپل طبیعت ده او غم خادی می ده خپل طبیعت ده او پی سلی می ده خپل طبیعت دی دا اسلام نده معتبر دا نیم اسلام ده. زمانگا ده اسلام مثال دا سی ده چې چرته یو سړی و د ازمري شکل یې خوښ شوی و نو دا یې خوښه وه چې دا په خپله ملا جوړ کړي نو زرګر ته راغې یاره دا ازمري دا شکله مې خوښه شوې ده او دا زما په دې ملا باندې داسې جوړه کړه چې ورانېږي نه او یې ټیک ده نو زرګر پسې خپل هغه سامان راواخیستو هغه چمټې ممټې نو چې کله ده په ملا باندې ازمری جوړولو نو دی خوښ شو چې خوک شو نو تپوس وکړو زرګر ماما دا کم ځای جوړه وای دی خو سره دی وای زه خیر دی سر به کې مه جوړوه جو هغه په بل ځای شروع کړي بیا دی خوک شو وای ماما دا کم ځای جوړه وای دی هلکۍ ده وای زه خیر دی هلکۍ دی په کې هم نه هغه بل ځای شروع کړو چې بل ځای شروع کړو چې دی بیا خوک شو وای ماما دا کم ځای جوړه وای دی خو سر ټیلک مری سر چی نو وای زه خیر دی دا دی په کې هم نه جو هغه بل ځای شروع کړو چې دی بیا خوښ شو یو ماما کم ځای جوړه وای دی خپې دي وای زه خیر دی خپې دي په کم نه اوله شان یو لته ورکړه هغه ته گزار کوی زه دغه بچیا دیسې ازمرې ماته نه دی معلوم چې نه سری نه لکۍ نه سټی او نه خپې دیسې ازمرې ماته نه منځه زمونږ هم دقه شی دی زمونږ اسلام نه مقه ازمرې موږ جوړ کړی دی ګیره دادی پکې نه ای جامې دادی پکې نه ای د سر ویخته دی پکې نه ای غم دی پکې نه ای خادی دی نه ای پیسری دی نه ای نو دا کم اسلام دی دا اسلام خو الله نه خوښوي کافه پورا وای دا وای داخل شي ولا تتبعوا او تابعداري مکوئ خطوات شیطان د نقش قدم د شیطان انه بشکنا شیطان لکم سوز دپارا عدو مبین دشمن دی اخکارا اللہ مکتبار باروین چه شیطان ستاز دشمن دی ستاز کامیابی نگواری ولی پسی ورپسی فا این زللتوم نکچری تاسو خوی دی من بعدی ما پس داغینا جات کمول بیینات چرال تاسو تا واضح دلائل فالمو نپوشی ان اللہ بشک اللہ فاک عزیزون غالب دی حکیم حکمت والا دی عذاب را وستیشی حکمت تواله ده چه تاخیر کور که عذاب لا تخویب دنیاوی حال یا نظرون آیا دیو انتظار نکی الا مگر ایاتیهم اللہ چراشی دیو تا اللہ پاک فی زللین پسائبانونو کی من الغمامی دواری ازنا زلل جمع دا زلتون دا زلل سائبان توائی نو زلل سائبانونا لکا چطری گنه نو سایو کراشی اللہ پاک سائبانونو کی او سور کراشی د وریزی همرات نه د الله عذاب دی چې د وریزو په شکل عذاب راوړي او چون کې وریزی د الله په حکم راځي نو ځکه نسبت الله ته وشو وقودی الامر او په سلک لري شکار ویل الله او الله ته ترجو الامر او فسکی دې شکارونه سلبنی اسرائیل نه مراد تخویب وګوره مخکینو قومونو کې چې سرکشی وکړه نو سمې وسه وکړه سل تپوسو کا بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا کم آتیناهم سمرا زیاتور کړو موږ دیوتا من آیتین بینا دنهو خکارونا نعمتونه وبشمیره نو دیو پاکی تبدیل وکړلو و مې وبدل او سوک چې بدل کی نعمت الله د الله نعمت من بعد ما فزدغنا جاءته چې دتراشی فین الله نبشک الله شدید العقاب سخازاب والده زوینا للذین کفروا الحیات الدنیا دام تخویب دنیاوی دی او دیو شبه جواب دی اگر شبه مدائی که عام طور سر خلق ہو چه مسلمانان پا حق ہوئے نو کافران ولی داسی اوچت تی او دا اغو قوت تے و طاقت تے نو اللہ جواب داغی کئی چی دا اغو دا پارا صرف دنیا دا آخرت کی بیسا نشتی درسی بعضی خلق شبہ و اعتراض کئی چی دا قرآن ویلو تا سزورت تے او دا پیغمبرانو رالیگلو تا سزورت تے نو اللہ با جوابو کی کان الناس را چې خلک ټیک د یو ټولګیو خو اختلاف وکړلو ځینې داسې و چې هغو د الله احکام منل چا انکار کوو ځینې د الله دوستان شو ځینې دشمنان شو نو الله آسماني کتابونه راولېږل پیغمبران یې راولېږل چې دغې بیان وکړي خلقو ته او چې کوم دوستان دي هغو دپاره بشارت ورکړي او چې کوم د الله دشمنان دي د هغو د پاره د یری خبره وکړي چې دغه دشمنی نه واپس شي زوینا خسته کړی شوی دی للذین د پاره دا کسانو کفرو چې کافران دي الحیات الدنیا ژوند دنیاوي ویسخرون او دی مسخری کوي من الذین پاکستانو پوری امنو چې مؤمنان دي استهزاګانې کوي ځانو ته چرخ کاری خو الله وی خیر دی دیو دی وکی رست و رز را روانه ده والذین اتقوا آکسان چیریگی فوقهم ما ده پاس ردیون یوم القیامتی پا رز ده قیامت کی والله او اللہ فاکی رزق و رزق ورکی من یشاو چالچو غاڑی بغیر حساب بی حسابا ده اللہ سا بشمیر خزانی دی هاں کسا کمین رازی دیو جن حدیث کم رازی نبی علیہ السلام فرمائی اے انسانا خرچ کوا نو پتا باندې به خرچ کړي شي د الله تر طرف نه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو اے بلالا مال خرچ کا او د خاوند دارش نه مېریګا چا به تعالی رقم درکې وما انفقتم من شيء فهو يخلفه تاسو چې څه خرج کوئ نو الله دا غي بدل درکوي. او نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي چې الله جل شانه فرمایل دي. نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي چې انسان وای مالی مالی دامی مال دے اغوی مال دے دا سراغلی او دیوز او بلزی تا اشاری کئی حالاً کستا مال سرے و حل لکا من مالکا الا ما اکلتا ستا مال اغ دے چی و دی خوڑو نو ختم دیکھو و دی غستو نو زور دیکھو و ما تصدقتا فا ابقیتا او اغا چی پا سی طریقی سر دی خرش کرو نو دغری زان لپریخو دو ستا مال دغری وما سوا ذالک فذاهب وتاركه للناس اور دین علاوہ تبتیزی خلق تپات کیږي استعمال نه دے. نبی علیہ السلام فرمای دو ملائک را کوزیږي د اسمان نه هر سحر کی نو غیو وی اللهم تل منفق خلفا اے الله سوک چی مال خرج کی اغیله دې بدل ور کی نو غبل وی واتل ممسک تلفن او سوکه چې نه خرج کوي بخل کوي دا غمال حالات کې ملائک ورته خیره کوي. ځکه نبی علیہ السلام فرمایل الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. دنیا د هغه چا کور دی چې د آخرت کور نه وي او د هغه چا مال نه چې آخرت کې بیا سرمایه نه وي. اور دنیا د پارا جمع کول کوي اغه سوکو چې عقل نه وي ورې دې کې خپل ژوند ځای کې رازق الله دې د دین خدمت وکا الله سره خپل تعلق برابر کا او دې نه مېږي چې سبو خرم والله يرزق من يشاء بغير حساب او چې سال نه در کړي په صحیح طریقې سره خرج کا انفاق وکا او صحیح طریقه زکوایو چې خلکو خرچونه ډیر کوي پر رسمونو رواجونو کې بشمیره خرچ کړي او په خواهشاتو کې بشمیره خرچ کړي هم بدعاتو کې بشمیره یا رسمي خیراتونه کوي ها چراغي څه پیدا نه وي سړیا د سې ځکه ولګو چې همیشه دې په پیدا کی الله. اما دا سوال چې قرآن را لګړو ته ضرورت ته نو الله جواب کوي کان الناسو خلق امته واحده تن ټولګه یو فبعث الله النبيين راولي قال الله پیغمبران مبشرين زيري وركونكي ومنذرين او يرونكي وانزل ونازلكم معهم الكتاب ذي سر كتاب بالحق فحق ليحكم ما في سلوكي بين الناس بمن خلقوا في ما اختلفوا باسك جدي اختلاف كلو فيه فديكي وما اختلفوا اختلاف نو كلو فيه فديكي الا الذين مگر اكسانو اوتو جدي تور كلو شودا كتاب ان بعد ما فزغ نجاتهم البينات چراله دي توازيح دلائل بغيان د اختلاف ولي کړو بغيان د وجه سرکشي نه بينهم په منځ دي وکي بعد الله الذين هدايت کړو الله کسان ته امنو چې مؤمنانو د مختلفو د پاره د غسري اختلاف کړو په فاقي من الحق د حق نبي اذن په خپل حکم والله يهدي الله هدايت کې مې شاو چل چواني را صراط مستقيم په تر بدلاري نه غي خلق یو امت و ټول دا آدم علیه الصلاه و السلام نه پس کل آدم علیه السلام را کوشو او دا غبی بی حوا بی نو دا هغه اولاد او ټول مسلمانانو او خلق کی توحید او شرکیات نو نو چې یو ټول گیو نو الله پیغمبرانو لرا ولېګل. قرآن بازی د بازی تفسیر کوي سورۃ یونس کې راغلی چې فختلفو د خلکو اختلاف وکړلو او دا اختلاف د نوح علیه السلام زمانه کې شوی او دا اختلاف د دینه شروع شو چې شیطان خلق په شرکیاتو کې اخته کړ نو الله پیغمبران راولېګل د زیری د پاره چې هغه ترغیب ورکی او د یری د پاره چې ناکاره کارونه وایری الله غول کتابونه ورکړل رښتونه کتابونه د کتاب مقصد سو چې د خلقو په منځ کې فیصله وکړي په هغه څه کې چې دوی په کې اختلاف کړي وایي ځکه اتفاقي خبرې خو ارس حکمني خو چې کم کې اختلاف دی نو هغه خبره قرآن واضح کی چې کوم شرک دی هغه ته شرک وای او توحید ته توحید وای. بدعت خلق تخکاره کی، سنت خکاره کی، معصیت خلق تخکاره کی، طاعت خکاره کی، دا د قران د نزول مقصد شو. اوس اختلاف چا کړو؟ دا سوالات دي. او دا اختلاف کله کړو؟ اولی کړو. نو اختلاف چې کړو دا هغه خلق ور کړو چې دا اوس رس تعلیماتو او په خپل تعلیماتو هغه مغرورو، نو اختلاف دا خلقو کړو تعلیم والو. او دا اختلاف کله کړو چې کله دوی ته خپل تعلیمات رااله، او دا ولی کړو د سرکشۍ د وجنه، د بغض، د حسد د وجنه، چونکه هغو اعتراضونه کول. او چې کومه صحیح خلقو نو هغو د الله دین زده کولو، نو صحیح خلقو ته الله هدایت وکړلو، او کم چې معترضینو تنقیدات کوونکي وو او په خپلو تعلیماتو مغرورو د قرآن په مقابله کې، نو هغه ورک شو. دا یو ترغیب شو. ام حسبتم، دا بل ترغیب دی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، آیا تاسو ګمان کوئ چې داخل بشئ جنت ته؟ ولما یاتیکم، او لانه دی راغلی تاسو ته مثل الذین، مثال دا کسانو، حال دا کسانو، خلو من قبلکم، چې تیر شو دي تاسو ته مخکې، مستهم البأسا، ورسیدو هغو ته تکریب د بدن، ودر راو، او باساو تکریب د بدن، ودر راو او تکریب د مال، تکلیف د مال او تکلیف د بدن، او ترستره باسا تکلیف د مال، زړه تکلیف د بدن، غریبۍ پیراغلی وي او بدنونه دغه ارشی وو، وزلزلو او جلقه ولې شو، حتا تر دې پوری یقول الرسول، چې ویل به پیغمبر د خلقو ته تسلی د پاره، والذین او آکسان امنو، چې مؤمنانو، ما هو دا غسره، متا نصر الله، کله به د الله امداد. مؤمنانو بداوی چې متا نصر الله، نو پیغمبرانو به دا غو د تسلی د پاره وی، الا خبردار، ان نصر الله قریب، یقینا امداد د الله نږدې دی. دا آیات مقصد هم دا شو چې دنیا کې به خامخا امتحان راځي، تکلیف پر راځي. بغیر د تکلیف او امتحان نه جنت تسیدت لل دا ګران کار دی. د خباب بن عرت رضی الله عنه روایت دی، چې یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم د کعبې په سایه کې ډډه لګولې وه، نو موږ د نبی علیه السلام خوا ته رالو. موږ ویل د الله پیغمبره، ته زموږ د پاره د نصرت دعا نه کې، او زموږ د پاره د الله نه سوال نه کې، ځکه موږ سخت تکلیف کیو. نو نبی علیه الصلاه والسلام کېناستو، او د حسین د نبی علیه السلام مخ مبارک چون هغه سر شو، او بیا یې دا وی چې تاسو د مخکینو خلقو تاریخ لوستلی دی، ان من کان قبلکم کان اهدهم یدعو المنشار على مفرق راسه، د مخکینو خلقو دا تاریخ دی، چې عربا داغو په سر باندې کی خو دی شو، او په عربا باندې باغ دو ټوکړی شو د سر تر قدمونو پوری، لا یسرپو ذالکان دینه، خود دین ناغ ناوختو، دومره سختی برداشت کړی. او بعضی په کې داسې وو چې ویوم شتو بیمشات الحدید ما بین لحمه و عظمه، لا یسرپو ذالکان دینه، دا وسپن اگمن زیووی او رواغسته شوی، او دا حق پرس براوسته شوی، دین پریده او نه پریدم، نو پا اگه گمنز بانی بیدا سیر آغا وختی واړه والا اډو کې به پاتې کړ، خو دین به نه پرېخو. او تاسو جلتی کوي بیا نبی علیہ السلام زما دی فالله قسمی دا دین با الله پاک پوره کی تر دې چې یو سور بر سنوان تر حضرت موت فوریزی نه لانه سوا د بل چانه بنې ریږي او دغه سي خپل ګړو به زوبانه به ریږي شرم خو نه خوري نور به چانه نه ریږي خو تاسو یو قومي جلباز نو سختی به راځي خامخا دین د پاره یو سړی په صحیح لار روان دی او په صحیح دین باندې دی تک واړی داغه خلاف کون کی وای او تقریب رسون کی باغه تی خامخا د نبی علیہ السلام تاریخ پر گواره مکه مکرمه کې نبی علیہ السلام کم تقریبات تیر کړیو او د صاحب کرامو تیر کړیو نه الله وی اما حسبتم ان تدخلوا الجنه سورہ انکبوت کی براشی احسب الناس ایترکو ای یقولو آمنا وهم لا یفتنون د خلق دا ګمان دی چې دیو په داسې آرام او راحت کې پاتې کولای شي صرف آمنا موږ ایمان نه وړو امتحان به پیند راځي نه امتحان به راځي سخ نه سخ امتحان به راځي څنګه چې مخکې نو خلق راغلی وو مستهم البعسا رسیدلو هغو ته څه سختي د مال نه غریبي پرې راغل وه مالونه د هغو ختم شوي وو جیدادونه کلي ته خلقو نیولي وو ودورا سختي د بدن پرې راغلي وه د الله د دین د پارې ځان قربان کړي وو بیا وروسته حتی یقول الرسول دې باره کې بعضي خلق اشکال کوي چې پیغمبرانو څنګه وي متا نصر الله د الله امداد وکړي ټیک د مؤمنانو کوي خو ا کمزوري مان بیاو څنګه وي حالانکه د دې امت خلق چې دي سورت احزاب کې راځي او خداوي چې حسبون الله و نعم الوکیل زموږ د پاره الله کافی دی او دا هغه ایمان وخصي واکې دو نو جواب دغه مخ کې وکړلو چا سر کې دی کلام کې تقدیم تاخير دی مؤمنانو بدای متا نصر الله د الله امداد وکړي نو پیغمبرانو بدای او تسلی د پاره وي چې خبردار د الله امداد نیز دی دی نو به اشکال ختم شو او کچر ته پیغمبرانو او مؤمنانو متا نصر الله ویلی وی نو دا په طریقه د دعا سره نو وی با پیغمبرانو وی با پیغمبر او کم چې مؤمنانو متا نصر الله د الله امداد بکلی یعنی ای الله امداد راولی د الله تر طرف نه جواب وشو چې زما امداد نیز دی دی دریم دویم باب تر دې ځې پوری د دریمې حصے ختم شو یسالونک ماذا ينفقون دریم باب د دریمې حصے شروع کیږي تر آیت 242 پوری او پدې کې اتلس احکام ذکر کړي د تدبیر المنزل د پاره چې د کور اصلاح وشي هولې چې تهذیب الاخلاق نه شوي کور نه صحیح شوي ملک نه صحیح شوي نو د دشمنانو سره جنگېدل او جهاد کول دا مشکل او ګران کار دی نو د کور اصلاح وکې نو البته جنگېږي جهاد وکې نو اتلس قوانین دی باب کی د کور د اصلاح د پاره تدبیر المنزل د پاره ذکر کړي اول امر یسالونک ماذا ينفقون چې د کور مشر با مال خرچ کړي په صحیح طریقې سره نو د مصارف بیان یې وکړو دځې کې د کور ماحول بده نه خرابای چې د په غلطه طریقې سره مال خرچ کړي پرسمونو کې لګي رواجونو کې لګي او بدعات باندې لګي یا په لو پرای باندې لګي نه نه په صحیح ځای بلګي ولې کله چې کور کې دا ماحول نه جوړ شوی نو بیا ور ټول سوچ فکر د دنیاوی هم بیا وړې بم په دنیا کې تیریږي او جمع به او شپه او ورځ نو ته به جهاد سو کې نو سر صحیح طریقې سره صرف کول او په صرف کې دام دې جهاد کې مال لګي نو تب مال خرچ کې په جهاد باندې څنګه صاحب کرامو خرچ کولو یسالونک ادیو تاسو کې استانه ما زاین فقون چې شې دیو خرچ کې هم بازي مفسرین وې دیو دوه سوال کړو یو سوال دا چې شې خرچ کې دویم سوال دا چې پچای خرچ کې نو الله جل شانه د یو سوال جواب ورکړلو چې مصاریف دا اهم وا او اولنې سوال چې سجه خرج کی دغه جواب ورنکړلو ځکه دا خود ارچا د وس موافق خبره ده چې چا څومره وسی د وس موافق دی خرچو کی او بازی وای چې نه دی ته پوس کړو چې سجه خرج کی او دا تپوس صحیح نه وو نو الله وی چې سکم تاسو سجه خرج کوي او د وس موافق ده لیکن مصرف یې پی جنې دی ته وای جواب علی اسلوب الحکیم پاک رعایت د سوال نسائل نه پاک د حال د سائل رعایتي چې تاسو د مال د خرچ کولو زیو پی جنې چې کم زې کې خرچ کو او پاد شو مال دا د وس موافق خبره ده یس الونا کانیو تاسو کې ستانه ما دا ينفقون چې شی دی خرچ کی قل ورته وای ما انفقتم اغا چې تاسو خرچ کوي من خیر اند سه خیر نه فلل والدین د پاره د مور پلار ول اقربین او د خپلوانو ولې تامه د ایتمانانو والمساکین او د مسکینانو وابن السبيل او د مسافر ما تفعلوا من خیر او اغا چې کوي تاسو کوم خیر فان الله به علیم نو بشک الله فقی په ده الله دې له بار سنشتي ان یو امر د کور د اصلاح د پاره دا شو چې مال به په صحیح طریقې ز خرج کیږي غلط بنه خرج کیږي دویم د کور مشربا مدافعات کوي اسبدا غمی سوچ وای نه چاسي نه زما د کور بی عزتی وشي د زنانو بی عزتی وشي یا درسې د نارینو بی عزتی وشي نو دا اعلی کیږي چې دا د جهاد د پاره ذهن سازی کړی وی ټریننګ د جهاد یې کړی وی او دغه سید جهاد سره د تعلق ساتي هند کې بغیرت وی به د کور مدافعات کول شي او چې چا د جهاد سره تعلق نه وي نه بیا ډر پوکي د کور سره مدافعات پوکي کدا به د زنانو بیزتی کیږي کدا هغه د بچو سره ظلم زیاته کیږي نه د ټس نه نمس کیږي نو دویم حکم دغه شو د کور د اصلاح لپاره او دی هزګی چې کومه مرکزی مسله ده چې بیان د قتال فی سبیل الله دی نو دا غي بیان کړي او دا یری ګما چې کزه جنگ وکما او قتال وکما نو مړ بشم او دا تکلیف بشي نه نه خیر او شر د الله تر طرف نه دی کوتیبا پرسوی دی علیکم القتال او پتازبانی جنگ او هو او دا جنگ کرهن بدلگی لکم تاستا طبعا خلق جنگ نه خوخی خدای انسان طبیعت له اعتبار نشتا د یو سیز حسن او قبح دا انسان په خپل عقل نشي معلوموله خواله په یو شی کې بدواله په یو شی کې دا انسان په عقل معلومای خو الا چې دا غي سره وحي یو زی شي ځکه الله فرمایل واساو قریب دا ان تکرهو چې تاسو بد غنی شي ان یو سیز وهو او دغه سیز خیرون بهتر وی لکم ساسو د پاره واساو قریب دا ان تحبو چې تاسو خوای محبت کوي شي ان دیو شي سره وهو او دغه شر ناکار وی لکم ساسو د پاره والله یعلم الله پویږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پویږی غیا د جهاد مقام معلوم شو الله وی کوتیبا څنګه چې روزه الله پرز کړل کوتیبا علیکم السلام نو کوتیبا علیکم القتال الله په تاسو باندې لړاهي کول د دین د پاره هم پرز کړل دي دا افسوس خبره ده چې د مسلمان د خلینو دا خبره وزي چې په اسلام کې لړاهي نشتا الله وی کوتیبا علیکم القتال القتال ما نه لړاهي ده چې الله پاک په تاسو باندې لړاهي پرز کړل او ته نشتا دیو جن حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسه بالغزو مات میتتا جاہلیہ سوک چی مڑ شو او د غزا نو کړ او نه د د پزلکی د غزا اراده راغلی وا نو د جاہلیت په مرگ باندې مړ شو د جاہلیت په مرگ باندې مړ شو او طبعا خلق ټیک د نغه خی جنگ کول خو خیر هم پدې کې دی چې کله مسلمانان جهاد کوي او پاکي جذبه د جهاد او د جنگ د قتال فی سبیل الله وي نو کافرانو کې بیا دا جرأت نه لري چې مسلمان مقابله تراشي. الله او یازي په دې باندې نه کیږي چې بس زما ناس یما او عبادتونه وکوم او دعاګانې وکوم دار شیخ خپل مقام دی. عبد الله ابن مبارک دا یو لوی عالم تیر شوی دی، امام وحانی پر محلا شاگردانو کیو، داغ زمانه کی یو لوی بزرگو فزیر ابن عیاز داغ نمو، او آغا پا مکم و کرمه کی دیر شوی و پا حرم کی و دا حرم نبار تنواتو عبادت دا پارا. آغا وقت کی دا جهاد خبر وا، نو دے جهاد تنواتے نو عبداللہ ابن مبارک رحمه اللہ اغتا خط راولی گو النجوم ظاہره کی دا خط بیان دے، ایو قصیده لی کلی وا فزیل ابن عیاس تا، ا قصیدام داوا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب من کان یخدب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخدب من کان یتعب خیله فی باطلین فخیولنا یوم السبیحتی تتعبو ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا راجن سنابکی والغبار الاتیبو ولقد اتانا من مقال نبینا قول صحیح صادق لا یکذبو لا یستوی غبار خیل فی سبیل اللہ ودخان نار تلہبو هذا کتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. دا قصیدی مقصد هم داو چې د حرمینو عبادت کوون کیا چې الت کی تناسی کده جهاد په میدان کې تامنګ لیدلې وې نو تا ته پته لګېدل چې ته د عبادت سره لوبې کې لوبې کسوخ پل اننګې په ووخ کو باندې رنگ کئی نو زمونگ سینی زمونگ پوینو رنگ شو دی او کسوک خپل اس او اسونه د باطل د پارا ستړی کئی نو مونگ خپل اسونه د جنگ پسار د دین د پارا ستړی کئو د مشک و عنبر خوشبوی ستاسو د پارا دا خو زمون خوشبوی دا دا چه دا اسونه د سونا کما گرد او غبار پرتشی اغه مونږ تړېره خوشبو یلګي د پیغمبر وینا راغله پیغمبر دروغ نه وای چې اغه دړه چې دا از د خپل او چته شي د الله په لار کې او اغه ور چې لمبي وای دا بنه جمع کی او نه دا یو شان دی. هاذا کتاب الله ينطق بيننا ليس شهيد بميت لا يكذب دا د الله کتاب دې خبرې کوي زموږ درمیان کې چې شهید ابس مړنه دی الله دروغ نه وای. وای کله چې قصیدا فزیل ابن عیاض ته ورسېده نو یا په جړا شو چې واقعي عبد الله بن مبارک صحیح وای زمونږ غټه کو ته کیږي. کله چې مسلمانانو کې جذبه د جهاد وا نو دا حکمرانو په ټوله دنیا دی حکومت کولو او دنیا د دې تابع وا او کله چې مسلمانانو نه جذبه د جهاد ختم شوی ده نو محکومیت راغلی دی. تر 1918 پورې د مسلمانانو قوت او طاقت و ټیک د مخکې وخت کې بادشاهانو کې بس ظلمونه اخوا دی خوا شوي خو د جهاد په حواله باندې کافران دغونه یریدل او خلافت عثماني او چې په کومه طریقې سره خلافت کولو نو په خپل باغ خلیفہ د ټول نمخ کې جهاد تتلو نو کافران په يرو د یورپ چې کوم کافر دي دیو با جزیه راوړیو ټیکسونه به راوړو او د مسلمانانو حاکم بنا سو ته ټوکاته نه ابر اغله داسې ولاړو منت به کوي رجیدا قبول کیدا قبول ادب ته نه کا تخپل کار به کو ذلیل به کړو بیا به داسې راواغسته وای زه ورکشه داسې ذلت جونې وو ناغو مسلمانانو کې عیش پرستی پیدا کړه، سہولت پسندی پیدا کړه، او د دنیا دا بادو او د لارو او د دې خواهشاتو داغي سه محبت پیدا کړلو، جهادي جذبه ختمه شو. نو هغه ملک بری صغیر چې مسلمانانو په 1000 سال خلافت او حکومت او الاړ انګريزانو په چلونی و، او زغه تکالیف دي چار ځای کې مسلمان پورته کوي. دا وخت اوس هم الله مونږ او تاسو ترا کړی دی، دغه زمونږ چې کوم حکمرانان دی غولا چې کله هم دیو متفق شو او په شرعي اصول جهاد شروع کړو، نو نو ته امریکا ټینګې دی شي، نو ورته برتانیا ټینګې دی شي، نو ورته فرانس ټینګې دی شي، نو ورته روس، نو ورته چین ټینګې دی شي. خو شرط داري چې په صحیح طریقې سره جهاد کافرانو مسلمانان خپل منځ کې اړم کړلي او خپل محفوظ وسیږي. واسان تک روشین قریب دا چې تاسو بدګړی یو سیز او دا غوره وي ستاسو د پاره، او کله به یو شی تاسو خوښ ګڼئ چې د جهاد پرې خودل دي، خو دې کې نقصان دی. او داسې کېږي کله کله یو انسان د یو کار باره کې دا وایي چې یاره دا ولي ونه شو، خو بیا وروسته پرې خوشحالی، او د یو کار باره کې وایي چې دا شوی وی نوی شوی دا ولی وشو، خو بیا بروست خوشحالی. عالم یو ځل تقریر کولو، هو کله چې د پاکستان او د هندوستان جنگو کشمیر باندې 1965 کې، نو پاشناغر کې یو سړی و، نو هغه سه یو چرایز و، نو هر ماښام به چې راتلو نو ښځې ته به غر کولو تراکا چرایز زما جنگ لزما، هغه زه وته سړیا ستاره چرایزو کار نه دی، غټې غټې ډزې دي، او نه نه رای کا. یو ورځ بل ورځ اخر اخزي ولا وینځ دا ټوپک دیواله وزلاړ شي، سړی روان شو کشمیر ته ورسېد، چې ورځه خو توپونو غټې غټې ډزې دي، او د کشمیر سرسبز علاقه ده، یو ځای کې دی یو غټ غار کې ناست دی او دا غربا جوړه ده، کته یو ځای کې خر دی په شینکو کې، نو دا سړی دی ډزو نو ډېر تنګ شو، د ته پته وایي چې رئیس خو کار نه کوي، نو آخر خوراکو کې بیا پکې پر ناری کې آخر چې کله سوک نو پر پکې کوي، نو دا سړی وسو یاره کاش دی چې زه دا خر وای، اسمز غم به مې نه، دا څه غم دی را باندې. په دې ارمان کې دی، دا ارمان یې کوو چې په دې کې د توپ یو ګولۍ راله او غرب شو آخر یې ویشتو، و یا خدا یا خدا چې خر دی نه پیدا کړه کنه اوس په زه ویشتلی وی. دا د انسان طبیعت دیسې دی. یو سړی تلو بار ملک ته چې رپورټ ته ورغی، نو د هغه رپورټ والا په ویزه کې څه نقص راویستو چې ته نه شې تللی، پریشان او بیرته واپس شو. بار راغلی ګوري کم جاز چې روان دی نو هغې ته ګوري او دا حسرت کوي چې دا څه وشو، یاره که دا زما دا ټکټ هم شوی نو زما اوس په دې جاز کې تللی وی. حتی چې جاز داسې رو رو ګرم شو بیا اوچت شو، او دی هم په دې افسوس کې دی چې سهاده پورې جاز چول شو سغرب را وغورځېدو. په دغه ځای کې یک دم دا خوشحاله چې خطه زما دا ویزه نه ده شو کنه اوس په دې کې ځان مړ کېدم. دا د انسان طبیعت دی سي. نو تاسو به یو شی بد ګڼئ خپا کې به خیر وي، اول طرف ته اوسیز به ته خوښې خو کې به نقصان وي. جهاد انسان نه خوښوي خو په دې کې ستا پیده ده. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه، دا دریم حکم دی، حکم د قتال په میاشتې عزتمندو کې تدبیر المنزل سره تعلق ساتي. د دې مقصد هم دا شو چې مسلمان به د خپل کور تربیت کوي، دینی احکامو نه به خبر کړی چې کم اوقات مقدس دي چې دغو عزت وشي، پاک کم څه کول پکاري نه وو ته معلومي. چې یو سړی د خپل بچو د تعلیم سوچ نه کوي، چې هغه مقدس اوقات نه پیژني، مقدس مقام نه پیژني، دغه احکام نه پیژني، او ټول هم دغه په زوړ طریقې رواني خپل رسمونه رواجونه به کوي، لکه څنګه چې اندوانو مخکې کول نو کور بدا غصه صحیح شی. عزتمند دی میاشت مخ کی تیر شو دی آغا سلور دی. اول دی که جنگ منو غروس دا حکم منسوخ شوه دی. اسالونکا دیو تا پوسکستانا انشار الحرام پا بارد میاشت عزتمندو که قیتالین دا جنگ کولو فیه فده که دغه سی بعضی روایتونه دا معلومیږي چې بعضی مسلمانان د نا خبرې د وجې نه هغه هم پدې میاش کې داغو نه جنگ شوی وو. نو مشرکین اعتراضونه کول چې دا خو د مقدس اوقاتو به حرمتي وکړه. نو اعتراضونه کول نو الله جواب ورکړي پیغمبر رضی الله وایا چې تاسو مثال خو د غلبېل نه کوزی ته وای پتا کی دوسوری دي ځان ته سوچ نه کوي. ټیک دا په مقدس میاشتو کې جنگ کول خو خنه دي، لیکن بل طرف ته چې تاسو کم څه کوي، چې خلق د الله د دین نه منه کوي، کوپر کوي، د مسجد حرام نه خلق منه کوي، خلق هم د خپل ملک نه استری دي، دغه غټ فسادات ته سوچ نه کوي. یسالونک ان یتپوس کستانه ان شهر الحرام په بار د میاشتو عزت مندو کې قتالین د جنگ کولو فيه پدې کې قول وايي پیغمبره قتالون جنگ کول فيه پدې کې کبیرون غټه ګنا ده او سودون امن کول ان سبیل الله د لارې د الله نه او د دین د الله نه او کفرون او کفر کول به په الله ول مسجد الحرام امن کول د مسجد حرام نه او اخراج اهله او استل د اهل لري منه ردینا اکبرو ډیر غټه ګنا ده اند الله پنځ د الله ول فتنتو او فتنه چې کفر او شرک ته یا مسلمان له تکلیف ورکول دي اکبرو ډیر غټه ګنا ده من القتل د قتلنا ولا یزالون اذوبه میشي یقاتلونکم چې جنگ وکي تاسو سره حتا تدی پوری يردوکم چې دی واپس کی تاسو اندینکم د دین تاسو نه در کافرو میشن دي کاپیرو باره که اللہ منگتووی چه امیشب هم دیو دا کئی چه تاسو دا دین نوافس کی این استطاعو کچر تا دیو وست برشی استطاعت وشی دا مو آیا چه کاپیر بزما دوست اگرزی پل مقاسد کئی آغا که آغا کاپیر دی چه دا یهودو نده او کد نسواراو نده او کد نورو مشرکین نده و چر تم کاپیر دا مسلمان دوست که ده نشی او که څو وخت کې یو کافر د مسلمان څخه خیرخواهی کوي او خپل مقاصدی کله چې روس یو سفر طاقتو نو امریکا وا چې د پاکستان صفاتونه به کول او د پاکستان د ملګرستوب او دوستۍ چغي به والی خو چې کله د پاکستان په زیر باندې هغه روس کمزورې شو امریکه ته پته ولګی دا چې د قوت اوس ختم دی نو لاړ د پاکستان خلاف شو او چې د پاکستان سخترین دشمن و هندوستان غیر لاس ورکړلو دا مفاد دی. دی وخت کې خلک خوشاله دي یره چین د پاکستان دوست ملګری دی. خدا چین چې د پاکستان سره دا دوستی کوي او ملګرتوب کوي نو دا د مفادو د پاره هغه مفاد دا دی چې امریکا یو سوپر طاقت ځانته وي او غټ بارډر د چین او د هندستان په منځ کې پاغې دی وبسره اختلاف دی. او کلام کړیو ته پته ولګی دا چې زمونږ شان اوس داسې چې موږ خپل خپل وړو په پاکستان امتیاز هم نه کوي. اول دشمن وی بیا دی دا خپل مفاد او هر څوک راغستی دی وژنه مسلمان لفقاری چې اغا په هیڅ کافر اعتماد نه کوي او خپل ځان خوددار کې په خپل خپل ځان ودري. ومن يرتدد او سوک چو واپس شو منکم ساسنا ان دینی د خپل دیننا فیموت نو دی مړ شو او کافرون په داسې حال کې چې دی کافر وی فولائک نو دا کسان حبیتت اعمالهم برباد شو دی د دیو عملنا فی الدنیا والآخره په دنیا او آخرت کې فولائک او دا کسان اصحاب النار اور والی هم فی خالدون دیوا په دی اور کې همیشه اوسیدون کی وی. معاذ الله یو سړی مرتد شو نمز دا اعمال ټول ختم شو کبیر ته د اسلام راوړو نو تیر شوی چې سکه کارونه ختم شو دي بیا و نوې د کارونه کوي که حج کړو حج ختم شو زکات ختم شو په مخکینی حج دی نه خلاصېږي، بل حج به کوي. حبیطت اعمالهم فی الدنیا والآخر. ان الذین آمنوا بشارت، بشک آ کسان چې مؤمنان دي، والذین هاجروا، آ کسان چې هجرت کوي، وجاهدوا جهاد کوي فی سبیل الله، په لار د الله کې، اولئک کسان یرجون من ساتی رحمت الله، د رحمت د الله پاک، والله غفور الرحیم، الله بخون کې مهربان دی. اسالونک عن الخمر والمیسر، دا سلورم حکم دی تدبیر المنزل د پاره. د دې مقصد هم دا دی چې ته به د خپل کور ماحول برابرې، څنګه برابرې؟ ستا چې کوم کشران دي د هغو تربیت به کې ازې نه چې کشران د کور نه بار ته وواته او د غلطو خلقو په ماحول کې کېناسته او جوارګر شو او نشهیز شو، نشه یې کولې، نو دا اول نه خدا نشه سي په قلاره قلاره شروع کی. دا غلط ماحول په وجبانی ملګرو سره ګرځي، نو اول د نسوارو نه شروع کی. آیو بل توي ته ګوره کنه، دا چونډې ته کې دا انسان باندې څه چل کی، نو پاغي باندې اول راوړی، نو بیا سنگرټ شروع کی، نو بیا به کې چرس ورواچي، دا غي نه روسته بیا ټری شروع کی او شراب شروع کی. بیا خو په نشه باندې دی اخته شوی وي، نو ترقی به کې رو رو کوي، نو هیروین شروع کی، نو لاړ شي زندگی تباه و برباد شي. چې هیروین شو نو بس انسانیت ته بیا لاړو ختم شو. کته خلق بتلی په دې اډو کې پټ پاتونو باندې ناسي خن او جوانانی، او هغه داسې ګنده ژوند تیری چې نه هغه جامې پاکی، نه بدن پاکی، نه خوراک پاکی. دا ولی دا دغه دا چا خراب کړو؟ دا دغه مور پلار خراب کړو چې پړوکوالي کې دغه تربیت نه وکړي. نو تربیت چل وایي ځکه قرآن سنت نه معلومیږي، خپل طریقې هم نه معلومیږي. بیا هغه بچي د انسان د شرم او د انسان د بې عزتۍ سبب وګرځي. اوه کې د اسلام نمخ کې خلق بجوارېم کولی، شراب به مسکا. اسلام په ابتدا کې د دې حرمت نو راغله او چون کې مفاسد یو سلیم الفرت تر خلقو د شراب او جواري نزان ساتو. لکه ابو بکر صدیق رضی الله وای چې ما نه په جاهلیت کې جواري کړل او نه می شراب سکلی او نه په اسلام کې، لیکن عام خلق خدا سي نه هند شراب او د جواري قصې براتلی، جواري به خلق وکړلې او بیا به داغینه جنگونه جوړېدل. شراب بخل قوس کل نو پاغه نشه کې بیا غلط کارونه وکړل، جنگونه به وکړل، نو تپوسونه کړو دیو. چون کې دا نه دی یو داسې عادت او چې دې منه کول ګرانو، نو الله جل شانه د شراب حرمت تدریجا داخل نازل کړو. عمر رضی الله تعالی عنہ او معاذ ابن جبل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مطالبه کړی و، نو دا آیاتونه دې کړهلل چې ټیک داسه پوایدم بکشته هو وقتی سنه شب ورکی یا سرنګ بخه کوي او نقصانات ډیر زیات دي. نو سر ډیر خلق په دې طریقه باندې اگر شراب نه قلار شو او د جواری نه خو بیا داس چلو شو چې عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه دعوت کړی وو او پاغ دعوت کی هغه په خلقو شراب اوس کول د ماخام منځو. امام ترمذی نقل کړل دی چې علی رضی الله تعالی عنہ د ماخام مانځ ته مخکې شو د نشې په حالت کې، قل یا ایها الکافرون سورته وی نه پاک ډیر ګډوډ شو. نو الله دیم حکم را ولېګو چې لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، موږ ته په پداسې حال کې ننې ځکهږي چې پنه شکی په دې سم ډیر خلق منه شو. خو بیا هم داسې واقعات شوو جنگونه او دغه سي فسادات د امام ابو داود رحمه الله یو روایت نقل کړی دی چې علی رضی الله تعالی عنہ دا د نبی علیہ السلام د طرز ویو بیرته زومېمو، فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د دې په نکاح کې وا علی رضی الله عنه چکلا اراده وکړه چې زو واده وکم نو بدر کې د خمس الخمس ناغه تاسو دو اوخي میلاو شوی وي ډېر خسته اوخي وي ناغه د کور نه بار تلاړو او مدینه کې هغه وې چې بازي سزرګرانو بني قینوقا په محله کې ما غوسلوزو کو چې زبر اعظم لاړ بشو سواخه دا وریبو او هغه په دغه زرګرانو خرص کو نو چې پاغي کم په سیرالې نه پای بزا دعوت د ولیمې وکم واده بوشي نو علی رضی الله تعالی عنہ هغه دوانه خو روانه کړی وی ایو انصاری صاحبو داغه د کورمه کې تړلې وی او دت لوچ واخه و کیراوی چې واپس کله راغې چې وې قاتل داغه وخی داغه هغه جګرون راوستي شوې دي او تشي سری شوې دي په چړو والے شوې دي چې دا منظر کله ولیدو ډیر خپه شو چې دا څه وشو ته پوزو کو دا چا خلقو یې دا استاد تر داسې کړی حمزه رضی الله تعالی عنہ او غدا دې انصارو کې دلته کې سو دعوت ته پاکي شراب دي شراب او نشه په ټیم کې یو چا شعر ویلو یو زنانو وینځه هغه شعر ویلو الا یا حمزه للشروف النوائي وهن معقلات في الفناء وګدا قصیده وا چې حمزه تاغه بهترین او طرف ته توجه وکا چې پینا کې هغه تړلې شو دي نو هغه نشي حالت کې راغلې نو دا هغه تشي والو جګرونه ولر ایستلې علی رضی الله چې کله دا منظر ولیدو نو بس ته په جړا شو ځکه هغه چې کوم مقصد واخونه شو او لاړو د نبی علیه السلام خوا ته نبی علیه الصلاه والسلام هغه ناسو نو علی رضی الله هلته هم په جړا شو کیسه بیان کړ نبی علیه السلام را روان شو چراغ نو مجلس قائم دی او حمزه رضی الله تعالی عنہ د نشې په حالت کې ناس دی نبی علیه السلام او تاسو خبري وکړلې نو هغه د نشې په حالت کې ځان ګډوډ کړلو او له دې څخه توبه او بس بیا یو ته چې تاسو خو زما د پلار غلامانی نبی علیه السلام پوه شو چې یاره دې وخت کې خبرې نه دی پکار نو شای وته نه ګرځول ځکه نشې سړی د چا کې بیا گزار کړي نو پر یوس بیرته راغې او نور هم داسې واقعات شو نبی علیه السلام دعا وکړه اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا یا لازم د پارا د شراو مبارکی واضح بیانو کې نو د سوره مائده آیات نازل شو او پاک اداره ل انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان چې شراب او جواری او درگاهونه دا پلیتی دا عمل شیطان دی او دین ځان وساتای نو بس صاحب کرامو چې کله حکم اوریدو نو ټول وی انتهینا ممنشو او ډیر خلق داسیو چې هغه کاروبار د شرابو او چې کله حکم د حرمت راغې نو شراب ټول توی کړل او د الله حکم ته تن کې خو دو او دای نیوی چې یاره دا خو زموږ سرمایه ختم شو مقصد هم داو چې ستا کور صحیح کیږي نو دا پدې چې تر خپل اولاد د کشرانو صحیح تربیت وکي اس الونک ادیو تپوس کستانه ان الخمر په بارد شرابو کې والمیسر او د جواری کې قولو ای پیغمبره فیهما پدې دوانو کې اسمن گنا د کبیرن لیا و منافع او صفیدی لناس د پاره د خلقو و اسمهما او گنا د دوانو اکبر ډیر لیا دا من نفعهما د پیدې د دوانو نا گنا ډیر لیا دا و یسالونک ماذا ينفقون قل العفو هندیو تپوس کیستانه چې شی دی خرج کی قول العفو تورتو اوایا چې زائد د ضرورت ستاسو نه مقصد د دې داده چې تا هی مال وګټلو 1000 روپۍ ورځ دی واغستا ستا ضرورت په 1500 پوره شو دا 1500 زائد دي دا خرج کا هنتال زر وګټلې په 1500 ستا کار وشو 1500 خرج کا کذالک دغرن یبین الله بیان الله پاک لکم الایات تستیتنا لعلکم تتفکرون نه دا پاره چې تاسو فکر وکړئ په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې صابر اغلو نبی علیہ السلام توی زما سا اشرفی دا نبی علیہ السلام دا پخپل ځان خرج کا ای ما سا بل دا نبی علیہ السلام دا پخپل اهل خرج کا آغی ما سا بل دا نبی علیہ السلام دا پخپل بچو خرج کا ای ما سا بل دا وی تغپوی گی ترتیب او تو خودلو قل العفو او نبی علیہ السلام وی ابن آدم انکا ان تبذل الفضل خير لك اے انسان چې ستا سره کم زائد دی د ضرورت ستانه دا چې ته خرج کې ستاره لپاره بهتر دی او چې دا ته ځان سره ساتي نو ناکار دی ولا تلام ولا کفاف او ستا ملامتیا نشي کېده په کفاف کفاف مقصد دا چې ته د خپل آل او عیال د لپاره خرج کې خدا سي خرج چه باقی اسراف نئی نظرت موافق خرچ کئی نو پدی تعالی نم علامت کئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى پنزم امر د تدبیر المنزل و قانون آدانے چه کم یتیمان تاسو تا پاتی چوی دو اصلاح بکوی دا عجزانو خیال بساتی کور کی خاما خائی کل کل دا سی وشی چرونه یو رور هغه وفات شي دا هغه بچی وی ماشومان پات شي نو په کار دا نه چې دا غو سي تربیت وشي دا غو د مال او دا غو د نفسونو د ټولو ظلم زیاته بنه کیږي لکه څنګه چې جاهلیت زمانه کې و نو چې کلا د یتیمانو صحیح اصلاح وشي او دا به لوي شو نو ته بیا وزګاری jihad وکول شي لیکن کاغذ تا داغه اصلاح و نکل تربیت دی و نکلو اولوشو بیا بسر پار دردی سری و اسالو نکاو دیو تپوس کستانا انی لیت تاما پا بارد ایتیمانو که قلو آیا پیغمبرا اصلاح اللهم اصلاح ردیو دا پارا خیرون بہتر دا و این تو خالی توهم او کچری تاسو یو زیوالی او که دیو سران فا اخوانو کم نستا سرو ندی آیان چکل راغلیو چپای کی ریتیم د مال د خوراک سختی بیان شوا صحابه کرامو په کفالت کی یتیمانو ناغو بیا جدا خوراک دغه د پاره په خولو پاکی مداو شو چې یتیم خو ماشوم ته وای ته بلوغ نمخ کی یتیمې چروس ته بیا یتیم نه ای ا خوراک باغو کله خوړو کله به نه خوړو چې سوړ بشو بیا به خرابې دو غمو او که یو زیدیو پخلی کول نو دا یرا و چه استمونگ دی یتیم مالو خرو نو الله جل شانوهو تخفیف راولی گو چنا کتاز دا غصر مال یو زید کئی نو دا ستاسو رونه دی او پسات سوک کئی اصلاح دا اللہ فی جنی چه سوک مال دی دا پار یو زید کئی چه اگر دی یتیم مالو خری دا مال اللہ فی جنی او سوک دی دا پار چه دی یتیم مال زید نشم اللہ فی جنی والله يعلم المفسد الله پاک پی جنی فساد کو ان کے من المصلحید اصلاح کو ان کنا ولو شاء الله کچری غختلو الله پاک لعنتکم پتکلیف کلمے میں تاسو ان الله بشک الله پاک عزیز غالب دے حکیم حکمت والا ولا تنکحوا المشرکات داش بغم قانون دے منع د نکاد اهل شرکنا د دې مقصد دا دی چې تدبیر المنزل ستاسو کیږي نو ستاسو کم بچری اولاد سوال کانوي سب جن کوي نو دا الکانو د رښتې دغه د پاره هم صحیح ځای ګوري چې ستاسو کور ته صحیح زنانه راشي او دا غي په وجه ستاسو کور کې غلط ماحول جوړ نشي کله یو کور خی یو زنانا غلطا کور تراشی دا اغا کور طول ماحول خراب کی دا زیستا لور دا نو اغا جی تا دا چاس رشتہ کے نو سعیزے کی رشتہ ہوگا نو اللہ منگ منکڑو چې مشرک زنانه دا بناخلی او مشرک سړی له خپل لور نه ورکه خور بنه ورکه مقصد د غلط او خلق صبر اشتنه کې صحیح ځای کې رشتہ وکا دیسه ستا کور خکی بیا هغه صحیح رشتي کمزه کې کول پکار دی هغه مونږ ته نبی علی السلام خود لري دی دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت ته چې نبی علی صلوات و سلام فرمایل دی تاسو زنانه اوس نکاح مکوي سب د حسن د وجنا کیدیش چې حسن نیو په هلاکت کې واچي او تاسو زنانه اوس نکاح مکوي سب د مال د وجنا کیدیش چې مالونه داغو هغه په سرکشي کې واچي تاسو نکاح کوي په دین باندې هغه وین ځا چې تک توروي او د هغه په سر باندې وختام ډیر نه ولاړ خو دینداري دا بهتر دا دا هغه زنانو نه چې یو څه فقط حسن دی دین په کې نشته یا مال دی دین طرف ته ترغیب ورکړ شوی دی او پیغمبر علیه السلام فرمایي تنکه المرأة لأربعین سوک چې چا سره رشتہ کوي سلور خبرو ته ګوري مال ته ګوري او نسب ته ګوري خایس ته ګوري او دین ته ګوري نو کدا سلور خبرې پچا کی وی مال مسو نسب مخو خایس مو دینه مخو ټیک دا لیکن کوز دا چا کی نه نتبسکه نبی علیہ السلام وی فزفر بذات الدین تریبت یدا کا اے خوار شویا بیا سیب دین ته ګورا دی نور شینو تم ګورا زګداریش ته چدا د چانا غستل یا چاله ور کول دا سره ګړی بیزی خرسول نری دا د عمر او د جون یو مسله ده نو دې کې ډیر سوچ فکر پکار دی چې رشتہ په صحیح ځای کې وشي غلط ځای کې ونه شي کتا د خپل زوی د پاره غلط ځای کې رشتہ وکړو نو خپل کور ته دې غم راوستو او که د خپل لور او خور رشتہ دې غلط ځای کې وکړه نو هغه د عذاب سره مخامخ کړه دې سبستا کور صحیح شي تب جهاد تفارغی او که غلط رشتہ ونه بیا ته جهاد نشي کولای ولا تنكحوا المشركات او تاسو نکاح مکوئ د مشرکو زنانه او سره حتا تر دې پورې یؤمننا چې ایمان ناوړي ولا امت مؤمنه او خامہ خاوین ز مؤمنه اگر چې غریب ده خیر غره نه می مشرکتین د مشرکینا ولو عجبتکم اگر چې په تعجب کې چې تاسو لرا داغي مال داغي ازادواله او داغي حسن ولا تنكحوا المشركين او پنیکا سره مور کوئی زنانه مشرکین او تا ولا تنكحوا پنیکا سره مور کوئی زنانه مشرک او تا حتا یومنو تر دې چې ایمان ناوړي مسالم دانه چې چا قید د شرکی انداغه سره نکاح نه کی نو کافر سره نکاح نه کی نه ته غستل جایز دي نه ور کول جایز دي البته اهلی کتاب چې يهود او نسوارا دي نو داغو سره نکاح کول په دې معنی جایز دي چې داغو ناغسته شي او اغول ولور خور نه ورکه دغه زنانا کمزوري وي در خوندانو تابع وي نو کته خور لور اغول ورکه نه به کافری کی ها داغو نه اخلي اگر چې خنه ده او ضرورت راغله نو غسته شي و نور د کاپیر سره نکاح کول جایز ندی ولا عبد مؤمن او خامخه مرای مؤمن خیر غره نه می مشرکین د مشرک نه ولا عجبکم اگر چی تعجب کیا چی تاسو لرا غلام دے مؤمن دے اغه رشتہ وکا غریب دے خیر دے او د مشرک مالدار سبنه کې علت ذکر کوي ولی اولائکا دا کسان یدعونا رابلل کئی دعوت ور کئی الان ناری ورطا نو کتا نا دیو سر رشتہ وکڑا نو خپل کورتا ورا وستو یا خپل زنان دی ورطا والکڑا واللہ او اللہ فاک یدعو رابلل کئی الان جنت جنت تاول مغفرت بخن تا بی ازنی ہی پخپل حکم و یبینو او بیانی آیاتی خپل آیتنا لیناس خلقتا لعلهم يتذكرون اذا بارا جديون سيات واخلي ويسالونک وم حکم دی تدبیر المنزل اغه نه دی جمانه فالد دهس کی ماندا چې خواهشات پوره کې نو هغه وته په صحیح طریقې سره پوره کې هندا وته په غلط طریقې سره نه پاکې نه پاکې نه بزان خبره هندا مسائل از د کول ضروری او هغه علم چې پر ځاین دی نو پاکی دام دا چې د پاکۍ او نه پاکۍ مسائل ته از د کړی وی هم بیا خاص د زنانو متعلق بعضی مسائل لیچ اغدا غسر تعلق ساتی ویسالونک او دیو تپوس کستانان المحیز پا بارده ہے اس کے قلور توائی و ازن دیو تقریب دے بیماری دا فاتذر النساء نو جدا شیر زنانونا فی المحیز پا حالنده ہے اس کے لا تقربوهن او نزدیکت دیو تمکوی حتی تردی پوری یتحرنا چی دیو پاکشی فیزا تطوحرنا کلچ خیر پاکشی نی غسلو کی حتا ایت هرنا جن نفس طهارت ر شي وینه بن شي نو فیزات طهارنا کله چی پاکی شي غسل وکي فاتهن نورازی دیوتا منه سو دا اغزگینا امرکم الله چلا تاسو ته حکم کړی دی غلط طرف نه بن راضی صحیح طرف نه ان الله بشک الله پاک يحب التوابین خوخی توبویست ان کی ویحب المتطهرین اخوخی زان پاک ان کی دے متعلق پکار دی چی زنانا بیشتی زیور جنتی کالے چوڑتی غو پی جنی لیکن ایز متعلق دنے پاس گڑ مسائل لی ندی معرفت پکار دے معلوم اول پکار دی بے داغی دا پارا چھ کم احکام دی چھ کل زنانو بانی دا بیماری راشی نو بدا وقت کی منز با نکی بے دا منز قضا پی نشتے روجہ بننی سی خود روجہ قضا پیشتا اندغا سی اند جمان بزان ساتی دا قرآن کریم الف آیات با پرنوی پنید دا تلاوت بانی قرآن لبا گوتی نوروڑی جماعت تا بنا داخلی گی او دغه سی کچر ته حج ته تلی وی نو تواب بنه کئی نور افعال کولیش دا دغی احکام دی او دا زوری مسائل چې خلق ازده کی دا حکم دا نفاس هم دے سلویختی چورتا وی بیده هیز کم مدد ریو رزی دا زیاد مدد لسو رزی دا کدین اخوا سا دا سی سا زیاده کمی کی گی اگه تا بیا هیز نوی بلکی آغا نور سا بیماری دی بیا دا غی ځان له احکام دی صحابه زنانه راغلی وی تپوسنه به کول ځان به پوی کولو مسلمانان دی مسلو کی ځان نه پوی کوي دا حضوری خبری دی نساء کوم رسول لکم دا تم حکم دی د تدبیر المنزل چا غ مقصد الجماع دی انسان ته جماع کې سم مقصد د پاره وکي دا غی مقصد پی جنا اغم داده چتا دا غلط خواهش پورا کول نه منه شي او ستان کان صالحان بچیو شي د دین خدمت کوي او داسې چې ستا د پاره صدقه جاری وي نفس خواهشات پورا کول نه دي نساءکم بی بیان استاسو حرسن پسل دے لکم استاسو د پاره فاتو نراشی حرسکم پل پسل تا انا شیتم په کومه طریقه چې استاسو خو خوي خو پسل تبا رازی بلزی تبا نزی پارس تبا نزی وقد دی مولی انفسی کم او مخیوالی وکی دخ پلو زانون دا پارا واتقو اللہ دا اللہ نویرے گئی وعالمو پوشی انکم بشکتاسو ملاقوهو ملاوی دون کی بید آغا سرا و بشیر المومنین او زیر ورک مومنانو تا مسلام داشوا چی خاص کم محل دا جماع دے اغه نه راتک زوري دي بیا کی پیت چې ار څنګهي او د شان بزان ساتي حديث ته د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما چې نبی عليه السلام فرمایلی وکسان دي الله باغو ته نه ګوري د قیامت پورز نه به پاکي داغه مبارک الله دا حکم کوي چې لاړ شي جانم تد اخل قسرا چې سوق جانم تد تل او وکسانو کې یو اغه ناري نه چې دا لکانو سبت پیلی کوي او هغه نارینه چې دغه سبت پیلی کیږي او هغه سړی چې د خپل لا سبت پیلی کوي او هغه انسان چې ډنګر سره بت پیلی کوي او هغه انسان چې هغه د زنانه سره جماع کوي د شاده طرف نه او هغه سړی چې هغه په خپل نکاح کې یو زنانه او دغې لور را جمع کوي مثلا کونډه ده نو هغه زنانه هم واخلي او دغې لور هم واخلي در را جمع کی او هغه سړی چې د خپل ګاونډي د زنانه بې عزتي کوي او هم هغه سړی چې هغه خپل ګاونډي له تکلیف ورکوي دا و کسان دا د الله په لعنت کې دي د الله په غضب کې دي الله به دوی څخه خبرې نه کوي نو په کې دغه هم شو چا طرف نظرانه اترازي ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم نهم حکم تعظیم د اسم الله چې د الله د نوم تعظیم کوي او د هغې بې عزتي مه کوئ بې قدري مه کوئ لہذا پس اس چیز باندې قسم خوړل دا د الله د نوم بې عزتي ده ولا تجعلوا الله او مگر زوی الله پاک عرضة ډال لأيمانكم د پاره د قسمونو خپلو ان تبرو د نیکۍ کولونا وتتقوا د تقوا کولونا وتصلحوا او د صلح کولونا بین الناس په منځ خلقو کې چې دا الله دا نوم تاسو ډال کړی وي چې نیکی ونه کوي تقوا ونه کوي صلح ونه کوي داسې مه کوئ والله سميع عليم او الله پاک اوریدونکی دی پوه دی لا یؤاخذکم الله منځ کې دا خبر رااله چې کله کله انسان قسم خوري دا بیخي ناره وای نو د قسم اقسام ذکر کوي چې قسم درې قسمه دی یو قسم هغې ته یمینی لغوه وایي دا دی چې انسان په تیر شوي زمانه په یو شي قسم اخري چې د ذهن کې دا کار دسی دی او د یو قسم اخري او په نفس الامر کې هغه بل شانی دې ته لغوه وایي په دې کې ګناه نشته او بعضې وایي لغوه دا دی چا سې د انسان په خوله باندې راغلي لکه عرب وایي والله والله يفعل كذا والله دا والله نو دا قصد قسم نه خدا په خوله راوختي په دې الله نه ول نه کوي ته لغوه وایي او دویم یمینی غموس ته دا غره چې تیر شوی زمانه کې انسان په یو کار قسم اخري قصدن په غلطه او په دروغه دې کې ګناه ده غموس د غمس نه غپو ته وایي دا انسان با په جانم کې غپکی کې چې څوک دروغجن قسم اخري دا غ سزا هم ده دنیایي کفاره د امام سپنی نشته د امام شافعي سپنی نشته کفاره او درې مناقده ده مناقده دی ته وایي چې انسان آینده وخت کې یو کار نه قسم اخري د کولو یا د نه کولو مثلا یو انسان دا قسم وخړو چې زبا سبالا پلان کی کور ته زم یی قسم وخړو چې زبا دی پلان کی کور ته نه زم دې ته مناقده وای نو کده کولو قسم یې کړې وی نو کده ګناکاری نو ځان بساتی دا ګنانه مثلا د یو جزبه سبا قتل کوم نو د قتل ځان وساتی حانیث شو کفاره به ورکی او کده نه کولو کاری نو کده ګنانه نو په قسم دی پرواله وکی او کده نه کین قسم خوړی مثلا د زما خپل مور سره خبرې نه کوم دا نه کین قسم دی نو قسم دی مات کی کفاره دی ورکی د مور سره خبرې وکی کفاره دا غي صدا او قرآن ذکر کړی دا چې یا و غلام آزادی او یا و لسو مسکنان له جامع اخلي یا به هغو له ډوډۍ ورکوي د درېو کې دله اختیار دی چې د دې وسه کېدو نو دې روجي نشي نیوی ها که د دغې وسه نه کېدو بیا به درې ورځې پرله پسې روجي نیسي زموږ ډېر خلک داسي ښه وسه کېږي وایي زه به روجه ونیسم لا یؤاخذکم الله نه نیسي تاسو لره الله پاک بلغوی په خطایې سره فی ایمانکم بقسمن استاذو کی ولکن یؤاخذکم لکن نسی تاسو مما پاس کسبت قلوبکم چکرلی استاذو زرنو قصدم کڑے دے بد دروغ د قسم والله غفور اللہ بخون کرے حلیم بردبارا للذین یولون من نسائهم تربصوا اربعۃ اشہر دا لسم حکم دے دے تدبیر المنزل مسئلۃ الایلاد توئی د مسلین ایلا مقصد دانه چې کله کله د خزی د خاون په منځ کې سخفغان راشي میا خاون قسم وخوري چې زه به د ښځې خواله نه ځم. دې ته ایلا وایي. د دې ګڼ صورتونه دي. که یو خاون داسې قسم خوړلی وو چې زما دې په الله قسمي زه به یو میاشت خپلې بیبي خواله نه ځم، نو دا قسم دی که په دې میاشت کې دن نه دی لاړو حانث شو، کفاره به ورکوي، او که ځان یې وساتو نو بس قسم کې بری شو دی. نبی علیه السلام د خپلو بیبیانو نه خفه شوی و، نو قسم یې کړی و د یوې میاشتې پورې بیا بالاخانې ته ختلی و. دا هغې دا حکم شو. دویم صورت دا دی چې یو سړی دا ووایي چې زه به د خپل بیبي خواله نه ځم، څلور میاشتې قسم یې وخوړو یا دې نه زیاته، د هغې حکم دا دی چې که دی د خپل بیبي خوا ته لاړو نو حانث شو، کفاره به ورکوي. خو که څلور میاشتې تیرې شوې او دی لانړو نو ښځه پې طلاقه شو. یا داسې ویلو چې زه به د خپلې بیبي خوا ته بالکل نه ځم، نو که دی لاړو حانث شو، کفاره به ورکوي. خو که څلور میاشتې دی لانړو نو ښځه پې طلاقه شو او دا طلاقې باین دي اند نکاح نه ووته. که دی څلور میاشتو کې دی نږدې نه شو نو نوی نکاح به تړي. بیا دا مسلې دي للذین شته د هغه کسانو دپاره یؤلونه چې قسم خوري من نسائهم د خپلو بیبیانو نه. څه ول شته؟ تربصوا اربعة اشهر، انتظار د څلورو میاشتو. فإن فاؤوا کچری دی رجوع وکړلا او د څلورو میاشتو نه مخکې مخکې نږدې شو نو حانث شو، کفاره دی ورکی او پاتې شو کم قسم. فإن الله غفور رحیم، بشک الله بخون کې مهربان دی. وإن عزموا الطلاق، او کچری دی قص کړو د طلاق، فإن الله سميع عليم، الله اوریدون کې پوه دی. طلاق واقع شو. بیا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، او رسو الطلاق مرتان. یو لسم حکم ذکر کئی مسئلہ طلاق، چې خزی و خاون میں کی دا سی وران راشی چې خاون خز طلاق کی، نداغی مسائل اخوا ذکر کئی. ندی متعلق سگن مسائل لی او کتابونو کی داغی تفصیلات تی، خو مختصر یو خبر ذہن کی نول پکار دی. دے زمانہ کی بی دین خلق پہ اسلام اعتراض کئی. یو اعتراض دا کئی چې په اسلام کې دا طلاق واقع کول دا ولی دی؟ دویم دا سړی ته ولی حواله شو دی، زنانه ته ولی نه دی؟ او دا خلق د اسلام د مزاج نه خبر دی، ځکه دا اعتراض کئی. په اسلام کې چې طلاق واقع کیږي نو دا هغې مسله دا ده چې کله د دو کسانو په منځ کې رشته وشي، یو ناری نوی بل زنانه وي، نمخ کې تاسو واورېدل چې په دې کې جلتی نه دي کول پکار، رشتہ چې کې پورا قتل پکار دي. چې آیا دا زنانه د دې سړی د پاره مناسب ده او که مناسب نه ده، یا دا سړی د دې زنانه د پاره مناسب دی او که نه دی. دیو نه کتابونو کې د کوپ مسله ده. کوپ مقصد هم دا دی چې پکار دا ده چې ته رشتہ په داسې ځای کې وکړي چې اغستا مثلي په دینداری کستا مثلی، نسب قوم کستا مثلی، په مال کستا مثلی، اخلاقو کستا مثلی. دا کوشش زکه کول پکار دی چې په اسلام کې نکاح دغه مقصد هم دا چې دا ټول عمرې نه چې دا به یو څو ورځې وي، هغې ته متعوی دا حرام ده، خوشیه کوي روافظ. یو پلار د خپل زوی د پاره یا د لور د پاره پوره کوشش محنت وکړلو او د خپل ذهن موافق رشته وشوه، نو بیا پای کې داری چې د خاون حقوق دی زنانه به دغې خیال ساتي او د ښځې حقوق دی خاون به دغې خیال ساتي. کله چې خاون د ښځې د حقوقو خیال ساتي نو پریشانی به نه جوړیږي، او چې ښځه د خاون د حقوقو خیال ساتي نو به پریشانی نه جوړیږي. او کله کله داسې وشي چې ښځه به د اخلاقی او د خاون د حقوقو خیال نه ساتي، یا کور کې چې څنګه ژوند تیرول پکارې په هغه طریقې سره نه تیروي او پریشانی جوړ شي، یا غاون بد اخلاق ده د خزی د حقوق خیال نه ساتي نو خزتن گئی نو سبکه بده ټیم کې پتسه کې ژوند تیری کار اورز جنگونه وی جګړی وی وهالی ټکولی نزان مصیبت نو قران کریم داغي طریقه خو چې که خزا بد چلنی نو جلتی خاون ته وی جلتی مکوا اول زل وی واعظ توقف عیذوهن واعظ توکای چې واعظ دی وته وکړلو نصيحت دی وکړلو هغه صحیح شو نماز ژوندې تی روي خو په واعظ خنه شو نه بیا قران وی واجروهن فلم دواج ځانته مر ورک کې دې شي پدی باندې هغه صحیح شي پدیم صحیح نشو نو دریم مقام کې ودربوهن په اصول او غیلا ادب ورکا دب ولا ورکا خدا سي چا غزيب تاديدي وهالي دسي وهال نه چې د جنگ جګړي وي او لاس په کې مات کې خپل ماته کې دا باندې کې تاديبي وهال دغه څنګه چې استادان اغا تعلیم د پاره ماشومان چا لاس و هي یاس نو که بدی باندې ټیک شو خدا بدیم ټیک نشو نو بیا وای چې زنانه طرف نه وای یو حکم شي مشر او د سړی طرف نه یو حکم شي مشر او هغه به ردی په منځ کې د جوړه کوشش وکي خاون ته بس او یار سړی ته سوګه کا متا کا زنانه ته وای ته سوګه کا تکا دیو منځ کې بس اختلاف ته اختلاف به ختم کی کبه دې جوړه وشه بیا هم ټیک دا خو نه په واز کیږي نه په مر ورېدو کیږي نه په وحالو کیږي نه د مشران په خونه کیږي نو بس کې به دغه طریقې د جاهلیت خداوی چې سړی به ولګي دوه خزه به چا سره بدنام کړه نو بس خزه به مړ کړه او سړی به مړ کړه د وسلی میکړي ما کې چا کار نشته نو دا ظلم او زیاته و نو شریعت بیا دغه و چې اوس په دې وخت کې خاون خزه به د اخلاق نه ټکیږي نو طلاق ورکړه نو په طلاق کې به هم جلد بازی نه کوي طلاق بیا درې قسمه مقرر کړه یو طلاق رجعی دویم طلاق بائن دریم طلاق مغلظ رجعی طلاق دادی چې صریح الفاظ باندې یو سړی خزی ته وایي داسې خزا چې د دوه صحبت شوی وي چې ته طلاق یو ځل یا دوه ځله دا رجعی دی نری حکم دادې چې عدت نه ختم شوی چې هغه درې بیماری دي او دا سړی پیمانه شي نو بیرته ورته رجوع کولی شي بیرته خپله ښځه ګرځولی شي نوی نکاح ته ضرورت نشته خدا مت په داسې وخت کې طلاق ورکې چې هغه د پاکۍ زمانه یې صحبت پکې نه شوه په حیض کې بنا ورکې یا په داسې پاکۍ زمانه کې بنا ورکې چې صحبت شوی وي ولې چې ضرورت محسوس شي دا صحیح طریقه شوه په دغه کې طلاق ورکه او بس بیا کې نه بقلاره کې دې شي په عیدت کې دنه تخ پیمانه شي نو تا به بیرته رجوع وکي او کنه پیمانه نشي نو عیدت چې ختم شو نو طلاق به بائن واقع شو بائن شو خو بیا هم سخته شو نه ده که ته بیا پیمانه شي نو نکاح به وسو کی دا بائن او کته وی چیرې درې کانی منی غرزول سات را باندې ناوړي لکه پټان دا سکی نو دا غي د پاره به دې سند چې درې کانی خبرګرا گزار کی بیا چې نقلارېږي نو په یو پاک زمانه کې یو طلاق ورکا بیا چې بیماری تیر شو بل پاک وخراغ نو دریم طلاق ورکا بیا بیماری تیر شو دریم پاک وخراغ نو دریم ورکا په دې طریقې سره په دې کې هم سره پاره موقع شته تادی باندې کې جلتی باندې کې چې درې دی ورکړوس هغه مغلظه شو بس تا د پاره اوس حرامه ده همیشه د پاره ستاسو نکاح نه کیږي صرف یو صورت کیږي وروسته ذکر کوي چې دغه خزه چې تا په درې طلاق او طلاق کړل دا د بل خاون سره نکاح وکي او هغه خاون د دې سره صحبت وکي هغه یا مړ شي هغه طلاق کې دغه نه عیدت ختم شي بیا تاسو کینو کولای شئ دا طریقه خو ګران ده او یو غیرتمن انسان دې ته نه جوړیږي نو دا دې نه پاره کوي چې څوک په طلاق کې جلتی ونه کی دا چې طلاق د واقع کولو په اعتبار سره یو احسن طلاق دین هغه دغه دی چې ته په تور تور کې طلاق ورکې بل حسن دی چې هغه د سنی موي احسن دی هغه چې یو طلاق ته په تور کې بیا قلار شي او بل حسن او سنی دی چې ته په تور تور کې طلاق ورکې او دریم بدعی دی بدعی بد طلاق هغه دا چې ادریغ برګ ورکې یا د حیض په زمانه کې د بیماری په زمانه کې طلاق ورکې. دا مسائل دا خو اله چې ښځه بد اخلاق ای نو دا اوس شریعت کې خو په مسله څوک ځان پوه کوي نه. خو بس چې لږه سولان راځي په تا درې کاڼي دي هلکه او بیا جو چغې وهي نو بیا د ټینګې نه نو ګرځي. نو دنیا کې بیا قسمه قسمه خلق شته مولیانو کې بیا ځینې دي سینو هغه پیسو د پاره په تور کوي زه دا نه واقع کی نه هغه خوازم پیسو سکاري دي پیسې والی او ټوله موده په زینا کې اخته ناروا کار کوي. حدیث کې وي واقع کیږي او ته نه واقع کیږي او نسبت خپل حدیث ته کوي بیا دروغ وي. دا خو هغه صورتو چې ښځه بد اخلاق وي لیکن که خاون بد اخلاق وي بیا بس کیږي. نو چې خاون بد اخلاق وي او زنانه تنګي زنانه وسوغ نشي اړولې نو د ثابت ابن قیس زنانه راغلی وه نبی علیه الصلاه والسلام ته وي چې د الله پیغمبره دا ثابت ته داسې یو سړی دی چې د ده په دین زما سره اعتراض نشته ولکنی اکره الکفر فی الاسلام خو زه په اسلام کې کفر بد ګڼم. مقصد دا دی چې زما اوسه محبت ناراضي او دا بد اخلاق دی جون نه تیریږي زه څه وکړم. رپورټ یې وکړلو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې هغه چې تاله په مهر کې حکم دو باغونه درکړلی ته دا ورکولی شي هغه یې بالکل ورکولی شي چې ما پرې نه بس هغه ورکا او ځان تیاز کړو خوله به کوي. د هغې مقصد هم بیا دا شو چې زنانه به رپورټ وکړي په خاوند باندې نو حاکمی وقت به هغه راوغواړي او دا هغه د اصلاح کوشش به وکړي که اصلاح یې وشو ښه که نه کېده نو بس بیا به قاضي او حاکم د دې په منځ کې جدایي راولي چې دا ستا نکاح ما ختم کړلو دا ښځه آینده سره پار بنئ. او چونکې ښځې مطالبه کړله د خاوند مهر به ورکوي. بهتره نه ده چې خاوند مهر وانلی خو که ښځې مطالبه کړي نو خاوند مهر اخیستی شي دي بیرته مهر د زنانه بیا نه رسي. دا طریقه شو د هر چا حق پکې شته. بیا زنانه چې طلاق شي نو عدت به تیروي نو عدت ته هغه څه دی که داسې زنانه وي چې د هغې بیماری کېږي نو درې بیماری د هغې عدت شو. یعنی په دې زمانه کې دا د خاوند په نکاح کې منوجه ده خوراک سکاک د خاوند کور کې به اوسیږي او که داسې زنانه وي چې بیماری نه کېږي بوډۍ ده یا ماشومه ده نو درې میاشتې عدت دی یا د نورې بیماری پوجه عدت بیماری نه کېږي نو بیا هم درې میاشتې او که زنانه داسې وي چې دا حمل وي دغه عدت وزه د حمل ده چې بچی پیدا شي هغه وخته پورې چې بچی وشو بس دا آزاده شو. دا مسلې شو. والمطلقات او طلاق شوی زنانه اتربسنا انتظار وکړي په دم د نکاح کې د بل خاوند سره انپوسینا په خپل ځانونو ثلاثه قرو درې هیزونه. امام سیب دا وایي امام شافعی طهرونه معنی کوي تفصیلات پیقه کړي. ولا یحل او نه دی حلال لهن دی زنانو د پاره ایک تمنا چپټ کی ما غزا خلق الله چې پیدا کړل الله پاک په ارحامهن ندی پر رحمونو کې چې بچی دی چې مثلا د زنانه بچی وي او دا وایي نشته دا جایز ندی. ان کنا کوي دا زنانه یؤمننا چې ایمان ناوړي ملله په الله والیوم الاخر په ورځ د اخرت وعولتهن او خواندان د دوی حق او خلایق دی بردهن په واپس کولو د دوی په ذالک په دغه موده کې ان ارادو کدی اراده کوي اصلاح اند جوړي ان طلاق رجعي ور کړلی عیدت کې دنه دنه خاون رجوع کوي نو کولې شي. خودمره خبره ده چې که یو طلاق ور کړو نو اوس هغه ور ده په اختیار کې دوه پاتې دي یو یې ختم کړو او که دوی ور کړو یو پاتې دي ډیر د احتیاط جون به تیری. ولهن اور دې زنانو د پاره دا مثل الذی فمثل لاغي علیهن چې د پدی باندې بالمعروف موافق د شریعت اند زنانو حقوق دی په خاون باندې څنګه د خاون دی. ولهن مثل الذی علیهن دیو جنا نبی علیہ السلام فرمای خطبه د حضرت الوداع کې ویلو چې فتقوا الله فی النساء ای خلق د الله نه ویریږي د زنانو په باره کې دا تاسو اغیستی دی د الله په امانت سره تاسو دا غو شرم گاونه حلال کړلی په کلمې د الله. تاسو حق پدیو دانه چې تاسو بسترو ته منراولي هغه څوک چې تاسو بد غنی کدا کار وکړو نو وای وای خدا سي چاډو کې نه ماتوي. اور دیو حق پتا تاسو دانه چې تاسو دیو له خوراک ور کوي جامع ور کوي د عرب او د شریعت موافق. نبی علیہ الصلات والسلام نا صحابه تپوس وکړلو چې د خزي په خاون ساق دی. نبی علیہ السلام تو فرمایل چې کله دا غي طعام ته ضرورت وي ته به طعام ورکه او جامو ته ضرورت وي جامې به ورکه. مخ به نه وهي بد شکل کې به نه او کچر د څه خفګان راشي ځان مرورې خو په کور کې د کور نه بار نه. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایل زما دا خوخه ده چې زه خپلې بیبي ته ځان مزین او خسته کم څنګه چې دا خوخوم چې زما بیبي ما ته ځان مزین او خسته کی. د زنا چې یو زنانه خاونه راشي نو دی او ته ځان ګډوډ کړی وي ځان یې ششکه جوړه کړی وي او د کور نه بار ته وځي نو ځان یې ښه کړی. نن زنانه دا حق د خاون دا حق دی چې زنانه چې خاونه کوري داسې لباس پاغوندي داسې به ځان مزین کوي چې د خاون ته نفرت پیدا نشي. نو داسې د ښځې هم حق دی په خاون. خاون چې کله د خپلې بیبي کور ته راځي نو دی هم ځان برابروي ځکه الله فرمایي ولهن مثل الذي علينا بالمعروف د دوانو طرف د حقوقو خیال به ساتلې کیږي. ولرجال او شته د سړو دپاره علیهن په دوی باندې درجه تون درجه چې مشري به د سړي سره وي. والله عزیز حکیم الله غالب حکمت والا دی. الطلاق طلاق رجعی مرتان تر دو پوری دی. اگر طلاق چی دا غیر نروس تر رجوع سی کی گی نو اگر دو طلاق دی چی زنا نصر صحبت شوی وی تاو تا یو زلوی تا طلاق یا دو زلا نو تا ایدت کی رجوع کولیش. فا امسا کنو بندولنی بی معروب پخی طریقی سرا چی ایدت کیو تا رجوع کی او تسریحون یا زادا ولنی بی احسان پخی طریقی سرا بس چی عدت ختم شو پخپل آزاد شو بیا ته سموایا او دریم طلاق ته ضرورت نشته. کله کله بعضی خاوندانو زنانه تنگی زنانه نئی خوخه نو بل طرف ته مال مہر ور کړی نو په زول زنانه تنگی چې بس طریقې سره دا تنگ شي او په مار پورټو کې چې خلا وشي پیسې تی والم نو الله وایي دا کار نه پکا. ولا يحل او ندي حلال لكم استاذ دپارا ان تاخذوا چتا سواخلي مما د اغسنا اتيتمهن چتا سورکلني د زنانه او تا شي ان سسيزا دا ندي جائز چې زنانه برنا قطنګه د پیسو غستو دپار. ما سلام دادا چې خاون بد اخلاق وي او زنانه نه پیسي اخلي مہر حرام دي یا زنانه تنگی دمال اغیستو ده پر حرام دی یا زنانه بد اخلاق نده او دیتی مال اخلی آغا مهر او خلویتی مجبوره که ده حرام دی. البته که زنانه داسی چی بد اخلاقی او جونو سنتی ریگی داوی که زید طلاق کم زمان مال زی نبیت تنگولی شکا پیسی بیا واخلی اغا ندی حرام زکوی الا ای خافا مگر که ریگی دا دوانا الله یقیما چې دیو به قائم نکی حدود الله د الله حدنا نبی جایز دی غستل. فین خیبتم نو کچری تاسو یری گئی الله یقیما چې دیو به قائم نکی حدود الله د الله حدنا فلا جناح ننشته گنا علیهما پر دوانو باندې فی مبتدت پاس کی چې پیډور کی د زنانه به پاغي سرا چې خاون ته پیسی ور کی ځانته آزاد کی دا خلع دا تلک حدود الله دا د الله د ندی فلا تعتدوها نو تاسو تجاوز مکوئ د دینه. ومن یتعدى او چا چی تجاوز وکو حدود الله د حدود الله نه اولئک نو دا کسان هم ظالمون دیو دی ظالمان. چدری طلاق په یو ځل اچي ظلم کوي ایا په حیض وقت کی طلاق ور کئی د دو طلاق حکم ذکر کړو خدایات ساتي چې دو طلاق راځي او وخت کې ګرځي چې زنانه واده شوی د خاون صحبت وسه شوی او که زنانه نکاح تړل شوی واده شو نه یې صحبت نه شوی نو که یو طلاق امر کونو دا باین ګرځي بس ختم شوغه اوس دا زنانه وا چې دو طلاق ول خاون ور کړیو او باغی اکتفا و نکر دریم ورکن داغی سو کم نده مغلزه کی گی داغی بیان کئی فا این طلقا نو کچره طلاق اکر دا زنانا پا دریم سرا فلا تحلو نو نده حلال دا زنانا لهو ددی خواهند پارا من بعدو پس ددینا حتی تردی پوری تنکیها چنی کاؤن کی زوجن غیرهو دا خواهند بل سرا اوز دا بلکل ددی خواهند پارا حرام شو دریم طلاق ورکلو علم دا حلالی گی که دغا خزا دا بل خواهن سنی کاؤ گی او دا دا غلط پیلو نو سزای پیدا مقرر کلا لبید ابن محمود وی نبی علیہ السلام خبر شو دی اسری بارا کی جاغخ پل خزا پا دری طلاقو بانی طلاق کڑی وا او غونه ور کڑی و نبی علیہ السلام دا غصی پا انداز کی ودری دو او بیایی ایال عبو بی کتاب اللہ و آن بین ازهرکم ایدا سڑے لو بی کئی دا اللہ پا کتاب پوری او زستاسو مخ کیم نبی علیہ السلام چی دا دا خفگان الپازوی نیو سڑے پاسی دو او بازی وی دا عمر رضیان ہو اویوی ایدا اللہ پیغمبر وجن میں نا چی دا شلے کرلے دے نبی علیہ السلام دا مرگ اجازت ور نکلو نو درے طلاق اچول دا داسې مبغوز اسی هم طلاق پاغه مباح شوی نو کې ډیر مبغوز سیز دی او بیا چې درې سو کې اوځي واچي دا ښه کار نه دی مې دې ځکه چې دا ویل چې دا خزا چې په درې طلاق او طلاق شوا دا ول خاون د پاره بالکل حرامه او دا حلال اولو ست صورت نشي سیب د قره چې بل خاون وکي یو زنانه راغلوا درې فار زله او تر نهو بيبي وا نبی عليه الصلاه والسلام ته وی الله پیغمبره اره پاز ما سه حالات قران شو نغز طلاق کړي مو پدري طلاق داغه نه پس ما دا عبد الله ابن زبير سنیکا وکړو پاغه بالکل نامر دے او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا زنانه سی خوازی انداز کی خبر وکړه چا سی چیرړی دی نبی علیہ السلام دغه په مقصد پوه شو چې نستا مقصد دره چې ته د خپل زړه خوند ته بیا واپس کی هغه وی او نبی علیہ السلام ورته ویل چې دا واپس ته نشي کولای تر سو پوری چې تاسو دوانو د یو بل ناغخون نه حاصل کړي منه جما نه شو او صحبت نه شو نما سلام دادا چې علما دا خزه د اول خاون د پاره جایز کیږي چې دا بل خاونو کی او بل خاون وس جما صحبت تو کی بیا هغه مړ شي ای طلاق کی او عدت دا نه ختم شنو ال اول خاون د پاره جایز کیږي فطرت سلیمه وال دی طریقې تا تنګ دی دا الله پاک زکه دا حکم راو سوچ دی یو غلط کار کړی دی طلاق ور کړی ولې دی طلاق ورکه بیا داسی چې یو زنانه پدری او طلاق او طلاق شي او بل کس دا زنانه دا اول خاوند لپاره حلالي نو دا مخه کار نه دی هغه مجبورای ځان له صورت ته دسی خلق باندې بیا لعنت ویلې شوې پاین طلقا کچری طلاق کی د غدویم خاوند زنانه لرا فلا جناحه نشته ګنا علیهما پرې دوانو باندې ایا تراجا چې رجوع کیو بلتا دویم نکاو کی ان زنا کری دوانو ګمانوی ایو قیما چې قائم بکی حدود الله د الله دنا او دغه د الله دنا دی یبینوها بیان ای دغه لقوم یعلمون د پردا قوم چې پویږي هو اذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرعوهن بمعروف ارند پرسم د جاهلیت جاہلیت زمانہ کې دا قانون و چې خلق به خزي طلاق ولي او رجوع به چې هغه عدت به ختمیدون د بو تر رجوع وکړه نه بیا به طلاق کړه بیا به رجوع وکړه بیا به طلاق نو سې انتهایی نه و زنانه به تنگوله پدې نه به وته زنانه ویلو دغه حقوق پوره کی ان به زاده ولا نو الله پابندی ولا غواله یاد ساتي چې کتا زو طلاق رجعي ور کړی وي نو پیدت کې دن رجوع کولای شي خو چې عدت ختم شو بیا رجوع نه کیږي نه نکاح وکړي او د دریو نه زیات طلاق هم نشته بس په دریو باندې خبره ختميږي زنانې د مصیبت نه خلاص کړي و اذا طلقتم النساء او کله چې تاسو طلاق کړئ زنانا په بلغنا نو نږدې شي اجلهن په بلغنا نږدې شي دا زنانا اجلهن خپلونه ټوتا چې عدت ته او بلوغ په معنی د نزدیکت فامسکوهن نو بندې کوي دی لرا به معروف په خیر طریقې سره رجوع توکي او سرعوهن یا پرېږدي دی لرا به معروف په خیر طریقې سره مه تنګوي ولا تمسکوهن او مې ساروي دی لرا مبندوي دی لرا زیرارن د پار د ضرر د تا ته دو چې تجاوز وکي دغه څنګه جاهلیت کې به خلق کول و مې يفعل چا چو کو ذالک د کار فقد نو بتاق سرا ظلم نفسه و ظلم کو د خپل ځان سرا ولا تتخذوا او بني سي ايات الله دلایتنا حزون پمسخرو دلایتنا مسخرو دادي ان چې تدرې طلاق ورکه خبرګو یا په هيز کې ورکه اذكروا او یاد وې نعمت الله د الله نعمت علیکم پتاسو و ما او هغس انزل اج نازل کړی دي علیکم پتاسو من الكتاب من کتابنا والحکمت او د حکمتنا چې مضبوطی خبرې دي ایزوکم واز کئی تاستا بیهی پدی سرا واتقو اللہ دا اللہ نویری گئی وعلم پوشی ان اللہ بی کل شین علیم بشک اللہ پارس پوہ دے حارزے کی واتقو اللہ وی زکا دا کور جوانا دا دا خوپ الہی نا بغیر نتیری گی خام خازیاتے کمی کئی خلق اللہ اللہ و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن هندا د جاهلیت په یو بل رسم باندې رد ده هغه رسم داو چې کله یو زنانه طلاق شو او طلاق نوم په پاغي کې خو دې شو نو بس ویدا وس بل نکاح نه کوي دغه زنانه به بل نکاح نه شو کولې او په دې باغو بدوي نو الله دا حکم راولې کو چې داسې مکه وي عندما عقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه خوروا درشتو د پاره خلق راتلو نو اغا کیو رشتره تر د زویرا له قطادر رضی الله عنه نو ما عقل ابن يسار اغه خپل خور د تر زویله ورکړه چې څو وخت تیر شو نو قطاده اغه خپل بیبي طلاق کړه د ما عقل خور چې کله طلاق کړه نو بده باندې معقل ابن یسار ډیر خپه شو خو چې څلګ وخت تیر شو او طلاق باین طلاق مغلظ نه و یعنی درې طلاق نه و نو د خځې او د خاوند په منځ کې بیرته د یو بس رغبت پیدا شو د معقل ابن یسار د خورم د خوخه وا چې زه د خپل خاوند سره بیرته نکاح وکم ځکه درې طلاق نه و باین طلاق او دا غام خو خوا چې کله ماقل ابن یسار زهو ته خبر رااله کدا نکاح بیرته مونږ کو نو هغه انکار وکړو سخت غصه وکړه چې ګورا خلق راتله د رښتې د پاره ما د غوس رښتنه کول او استاد سم وکړه په دې وخت ته زما د تر زوی یو تابع زما خور طلاق زینه در کوم تعال نو الله یا تر اولې بو چې نه داسې مکه وای نو ماقل وی چې بس ټیک ده زه د آیات په مقابله کې خپل خواهش پرېدم نو خپل خور یې غته بیرته ورکړه نو جاهلیت پر سمې رد وکړل و اذا طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق کوي زنانه په بلغنه ورسیږي دا زنانه اجلهن خپل نیټو ته دلته رسیدل معنی ده فلا تعزلوهن نو ممنه کوي دوی لرا عین کې نه د نکاح کولو د دوی نه ازواجهن د خپلو خاوندانو سره ځا ترازو کړ چې راضي بینه په خپل منځ کې به معروف په خې طریقې سره کزول خاون سره نکاح کینو هم کولای شي او کدا نوی سره کینو هم کولای شي ذالک دایو ازو از کولای شي به پدې سره من اغه چاته کان من کوم چی بتا سکے یومن ایمان نو نی ملای په لور یوم الاخر پروز د اخرت تا ذالکم دا از کا پاکواله دې لکم سوز پاره د تهمتونو نا او اتاروخ پاکواله دې د بدکارینا والله یعلم الله پیږي وانتم لا تعلمون تاسو نه پیږی غیا والوالداتو یردعنا اولادهن حولین کاملین دول سم حکم ذکر کئی د کور د اصلاح د پارا اغم داو چه کل نکاو شو او جوان خطیر شو هم بچه و شو نده بچی تربیت پا کار ده پا ابتدا کی دا غیر تی مسئله دا ندل بطه سوک ور کئی بہتر دار چه مور ور کی خوکم مور که شوده نئی بیاور دایو نیسی دغه سی زنانه دا خاون طلاق کړه او داغي بغي کې بچو او هغه بچي داسې وو چې د تی خوراک په حالت کې وو اوس بس کیږي نو داغي بیان کړي چې مین دی بولته ور کوي او چې مور کې ته شودي نو په دا وخت کې بیا خدانه چې مور ولنه غور کی ته ور کی او بچي دې چې په صحیح طریقې سره تربیت وشي نشو نه ماوش خو چون کې دا د خاوند د نکاح نه وتی دا نو ښځه چې کله د خاوند په نکاح کې وي بیا بغیر د اجرت نه متې ور کوي خو که د نکاح نه وته او طلاق شوه نو بیا کاغه ته اجرت غواړي نو خاوند به اجرت ور کوي البته دومره چې زیاتې به زنانه نه کوي نو هغه احکام دلته ذکر کوي د تی مسله او د تی مسله چې ترزات مسله وي دا اهم مسایلو کې دا څوک چې ماشوم لته ورکی دا ماشوم دغه بچې شو چې دا ماشوم یې بچې شو نو د دغه زنانه چې څومره اولاد ده دا دې زنانه چې چاله ته ورکړه ده نو بس دا د ټولو بچو کله جنې جدای خور شو کله کې ضرورې شو ا دې ومنځ کې نکاح نه کی که کښ دی او که مشرې دا لکه وس نکاح نشي کولای یا دا جنۍ وس نکاح نشي کولای او دا سي هم بیا دا هغه چې بچی کې دای نو سید نو دیوام نشي کولای هندا مسائل دي دیو جن درې زابو مسله کې ډېر احتیاط پکار زنانا کله داسي وکي هان چې ماشوم لته ور کړی او خو ته یې بیا دا غورشتي وشي ناروا کاری خور سه نکاح نه کیږي یا مثلا داغه لور واقعی کی یا نوسی واقعی سے خونکانے کی دی خبرو کو دیر احتیاط پا کار دے زنانا بھی احتیاطی کی والوالداتو اومین دی یوردوینا تین بور کی اولادہو ناخ پلو بچوتا نسمر بور کی حولینی کاملین دو کالا پورا لیمن دا غچا دا پارا اراد چیرا دا داری ایو تیم مرد آچ پورا کی تیور کولا زمان دا تی اغ دو کالا دی خو بدی انداز باندې چې دو کال پورې به تیور کوي او بیا رو رو په خوراک عادت کوي نو شپږ میاشتو کې ستې اوس خوراک نو په دو نیم کال کې به دې توري شي په دې دو نیم کال کې که یو زنانه ماشوم له تیور کړلو نو د رضاعت د تی چې کوم سریری هغه پی راځي کله دو نیم کالو نه پس تیور کوي نو هغه بیا نه راځي هغه بیا بچی نه ګرځي خو په دې زمانه کې که تیور کړل نو بیا بچی ګرځي بیا احکام پیرا جاری کیږي د بچی او دغه مسلک د جمهور دی بیا دلته کاملین حولین کاملین راغلی عام جمهور دا و چې دو کال دو کال نه خواته نه شور کوله خو امام سید صورت احکام د آیات نه استدلال نشي چې وهم له او فیصله 30 شهر او په غی کې ګرځول نه ماشوم او د تینه کټ کول نه ماشوم دیرش مشری او د دیرش مشنه دو نیم کال جوړی او ایدل چې حوالین ذکر شو دی نو دا خالص د تی زمانه د چبدی کې تی ور کوي با اور دین پس کله تی او کله روټی دغه چې تینه پر کوله آسان کار نه دی وخت اخلي وعلى المولود له او په بچی باندې وعلى المولود له او په پلار باندې لفظی معنی دادا پال المولود او په آکس چې بچی شوی وي له دغه د پاره نو بچی د پلار د پاره ځکه نه سپلار پسې زی او حاصل نه مان دارې چې په پلار باندې وعلى المولود له ابو پلار باندې رزقهن رزق د دې زنانه و دي چې دې زنانه او تا خوراک ورکی کوم زنانه چې هغه ته ورکی د ماشوم ته وکیسوتهن او جامې د دې بالمعروف په خې طریقې سره الله تو کلفو تکلیف نشي ورکړي کې د نفس نیو نفس تا الا مگر وسه موافق د طاقت دغه طاقت نه بره وسوګنه تنګي ادې مقصد دا دی چې مور بزیاتې نه کوي د ماشوم چې د ماشوم پلار ته وای تازه طلاق کړې ما ستا زوی له تې نه ورکوم چاله چور کې ورکو آ غریب اوس بل زینشته او کو ورکوما نو دومره دومره پیسې براکه زیاتې واړي داسې دی نه کوي لا تو زواره ضرر بنش رسولې والدتون مور ته به ولدی یا په بچی داغي آز نه نه چې طلاق شو دا او باقی وست شوده نیشتی او تی مجبوره که چه خام خواب ورکه او یا اسی بی ورکه پیسی ندر کم ولا مولودن لهو او نپلار لره بی ولدی پا بچی داغان چه زیاد تی غاڑی او یا خشت شوده شتی او ازی تی نور کم داسی بانه کئی وعلن وارس او پا وارس بانی مثل زالی کا پشان ندی بانی ده چه نور کم وارسانی ناغم پدق ترتیب باندی خرچه کئی فین ارادا کړه دوانه اراده وکي پیسالند ته پرې کولو انترازین پر ځامنتیا سره مين همار دي دوړنه وتشاورین په مشورې سره فلا جناحان اس ګنا نشته علیه ما پرې دوانو باندې مثلا خزا خوان مشوره وکي چې دالک صحت خره د ماشوم صحت خره او هند وخت نمخ کې کدا تی نه مونږ توري کو نو سر نقصان نه کوي نو کولې شي د وخت نمخ کې توري کولې شي وین آردتم او کچری تاسو اراده لرئی ان تسترزعو چی دایو نیسی اولادکم پلو بچو لرا مسترزی آزن آنتا وی چا دا خلق بچو لتیور که خلق و تا دایو وی نفلا جناحا نشتی گنا علیکم پتاسو ازا پاوکی سلمتم چی تاسو پاری ما آغسا آتیتم چی تاسو مقرر کردی وی دی زنانو دا پارا بالمعروف پسی طریقی سر دا عرب موافق چی داغی حجرت ورکوی دایی لا نو ټیک د دام جایز دي عربو بداسي کول بچی به لېګل غرونو ته د غرونو آب و هوا به خوا او بل زبان داغو پسی هو او به اوسر تعاون کولو واتقوا الله د الله نه وېریږي بار بار دا حکم کوي کورنی مسایلو کې خوف الهی ته ډېر ضرورت ده وعلموا پوشی ان الله مشکل نه پاک بما پغس تعملون چې تاسو کوي بصیر لیدون کې نه والذین یتوفون منکم دیار لسم حکم لتدبیر المنزل لتعداد متوفا عن ها زوجها وی یعنی آغا زنانا چی داغی خواهن مل شی او دا زنانا کوند شی نو کوند بسکی داغی دا عدت مسئله دا والذین او آکسان یتوفون چی اپاد کرشی منکم ستاسونا ویذرون او پریگ دی ازواجن بی بیانی یتربس نا دیو با انتظار کئی بی انفوزین نا پخپلو زاننو اربا تا اشورین سلور میاشتی و عشرن اولس رزی دا اولی زکی دیشی چی دی زنانا حملی سلور میاشتو لس رزو کی داغی پتلگی سلور میاشتو کی باق کارشی اولس رزو کی بیا روح اچولی کیگی فیضا بلغنا کلچ ورسیگی دا زنانا اجل اونا خپلو نیٹو تا فلا جناحا حس گناہ نشتے علیکم پتازبانی فیو اپاس کی فعلنا چی دیو کئی فی انفوسینا پا باردخ پلو زارنو کی بالمعروف موافق دا شریعت او دا عرف دنے کئی موافق واللہ او اللہ پاک بما پاس تعملون چی تاسوی کوئی خبیرون خبردار دے عدد دا متوفا عنہا زو جہادی زی کی ذکر شو سر طلاق کی بمراشی کم زنانے چی کونڈشی او خاون مړ شي نو دا به خامخا عدت تیری برابر خبره ده که دا زنانه داسې وي چې واده شو وي او که نه د پلار په کور کې وي بیا دا عدت څومره دی نو دل تراله چې سلور میاشت او لس ورځې او سورۃ طلاق کې ورایي چې وزه د حمل ده چې بچې پیدا شي بظاهر تعرض شو چې دل ته وي سلور میاشت لس ورځې باړی اول ته وي چې نه حمل بې مسله دا ده چې علی رضی الله تعالی عنہ ویلو ابعد الاجلین بې انې کې یو زنانه دا سیوا چې دا غي حمل نو نبی سلور میاشت او لس ورځې بې او که حامل و نو دا غي د پاره حکم دار چې ابعد الاجلین انې که سلور میاشت او لس ورځې زر تیرې شوي نو زبې انتظار کوو د بچی پیدایښت ته دغه عدت ته او که بچې زر وشو نو زب سلور میاشت او لس ورځې انتظار کوو لیکن عام جمهور عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دا سنوي عبد الله ابن مسعود خدا ویلو چې کده چا خو غي نو زوسه مباهله ته هم تیار یما چې آیان د سورې طلاق ناسخ ته د پاره د دې آیات د بقرې په حق د حامله کې مقصد هم د دې دا دی چې دا حکم د هغه زنانه د پاره دی چې دا غي حمل نه وي نه به سلور میاشتې او لس ورځې انتظار کوي او کم زنانا چې دا غي حمل وي نو چې بچې کلم پیدا شو بس هغه زاده شو دا غي د ختم شو دا غي وزه د حمل ده نو کاغه زر پیدا شو سلور میاشتې نه مخکې بخکې پیدا شو او کروسته پیدا شو دا غي د پاره به سلور میاشتې او لس ورځې حکم نه دی دې مسله باندې ځان پوهه کول پکار دي. عدت زمانہ کې بداسي چې دا به د خاون په کور کې اوسېږي او بغیر د سخت ضرورت نه د خاون د کور نه وځي. البته که ضرورت راغلو مثلا د دې د خوراک سکاک د نفقې سنه او دې یو خدمت کولو په غي ځان نفقه پیدا کوله نو کتابونو لیکل چې د ورځې او د شپې په سیسه کې وته شي او شپه به خامخا په کور د خاون کې کوي. یا د خاون کور په یو داسې ځای کې دی چې هغه وحشي مقام دی او څوک نشته نو بیا مجبوري ده خو چې دا مجبوري نه وي نو د خاون په کور کې به دغه سلور میاشتې لس ورځې یا وزه د حمل چې د بچې پیدایش دی دا وخت اړی په دې زمانه کې به دا څه کوي غمخورګي به کوي. دا د خاون حق دی. عام غمخورګي درې ورځې ده. حدیث ته نبی علیه السلام فرمایي د زینب بنت جحش روایت ام المؤمنین چې نبی علیه السلام وینه دی حلال له زنانه د پاره چې ایمان راوړي په الله پر آخرت چې دا غمخورګي په مړی باندې وکړي درې ورځې نه پاسه مگر په خاون باندې سلور میاشتې او لس ورځې کولای شي. باقی به د زیب و زینت جامې نه اغوندي دغه سه سر بنګ منځي او ار هغه سیز چې هغه د زینت ته دغې نه بزان ساتي. دا زیدم بنتی ام سلمہ هغې یو حدیثونه بیان کړو امام ابو داود ذکر کړلی ویزا د ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کور کیوما نو دا هغې یو بچی و پات شوی و نو چې کله درې ورځې پوره شوې نو هغې سرخی پوډر راوړه او نکریزی دی ولګولې او بیا وی زما دې ته ضرورت نشته خو ما د نبی علیه السلام نه اورېدللی چې نه دې حلال د زنانه د پاره چې په یو مړي دا غم خورګي وکړي زیات د درې ورځو نه ها ښځه به خاون کولی شي سلور میاشتې لس ورځې. وایي بیا زه د امي حبیبې رضی الله تعالی عنها سره وم د هغې پلار وپات شو نو چې درې ورځې پوره شوې نو هغې هم دغه نکریزې ولګولې سترګې تورې کړې او سره یې غوړ کړلو. هغې هم دا وایي زه بوډۍ یم زما دې ته ضرورت نشته خو ما د نبی علیه السلام نه اورېدللی چې په مړي باندې غمخورګي کول درې ورځې نه اخوا نه روا دي خو زموږ خلک اخترونو پورې او سو سو کاله کوي او بیا چې اختر راشي نو خلک به جمع کېږي یار وایي نوی مړی پکې شوی حالن کې درې ورځو نه اخوا غم تازه کول حرام دي ناروا دي ناجایز دي. بیا یو زنانه رااله نبی علیه الصلوۃ والسلام ته دریم حدیث دا بیان کړو چاغه وی زما لور دا خاونه مړلې او دا غي سترګو خږي کومګه ولا توري کو نبی علیہ السلام ته وینه داسې مکه وای او خاصه دوايي وتوغ جدابي پوری کوي د شپې او د ورځې نه ختموي. هغه وینه دا خو کیسه مګه نبی عليه السلام خپشو وېدا الله بنديانو سمره سختي وا په جاهلیت کې الله درباندی نرمی راوست و جاهلیت کې خوستاسو دا خبره وا چې یو خاون بمړ شو نو دا اغي خزه بداوه چې تر کال پوری په کوټنۍ کې په یو پټ ځای کې وا اغي ساره کړه او څوک به خاله نتل خبرې به د چا سره کولې پا کوټنۍ کې بناسته او پاکي به خوراک کو پاکي به اسکاک کو پاکي به قضای حاجت دکی تشی بیتیازی کولی او پا دی منز کی بے نا او با استعمال ولی نا بل کار کول کال بچکل پورا شو نو دغز دنانا با دی کوٹانی نراو استرے شو یو ڈنگر براو استرے شو او دا زنانا با دا غیصر یو زی شو دیر کم کز باغ ڈنگر بچ پاتی کی دو کال کی با دی پس دی وجود کی داسی زہریلا مواد راغلو چا ڈنگر بے مڑ کولو او پچی بخل قور کلی نو دی پچی شا تا گزار کلی او مخی تا بروانا و مقصد دلی داو چه غم می ده زان واچ ولو آیا ده خاون پا تعظیم کی بیدا سی کول ده لا بندیانو اللہ رحم مکلرو سلور میاشتی و لسولی داس دوم رمو ده خونه ده او بدی کم تاسو وی بنگ دا کو اغا کو غم خورگی با کئی ده غم جامعی باغوندی زیب و زینت دلی نبزان ساتی بیا چه کلا نیتا پورا شوا نوز ده کندی خپلا خو خدا کبل خاون کئی ام جائز دے او کردی یتیمان بچوی اغو تو صبر کئی ام جائز دے دوان ٹک دی نانا روان دی که مناسب زی کی خاون کئی ام دیو کی دامشتا دا فاطمہ بنت قیس و زنانو دا اغی بارکی دا سر اغلی او دام کولی شي نورم د زنان راغلی چې خپل یتیمانو ته صبر وکي کنتون وکي او دا غیم چوت مقام د نبی علیہ السلام فرمایلو چې زه او اغا زنانا چې دا اغي مخ متغیر شوی وي د خفګان او د غمونو د لاسه جنت کې مونږ داسي ابي دا غي تفصیل کړو چې دا اغه کونډه ده چې هغه خپل بچو ته ځان کله کړی وي او خاونه نه چې زیب زینت وکین داغه په مخ تیر سری راغلی وی د خواروالی او د غم د وجنه نبی علیہ السلام جنت کې مونږ یو ځای دام جایز چا بزانی اعتمادی والله بما تعملون خبیر ولا جناح علیکم فيما عرضتم به من خدمت النساء سوال سم حکم د تدبیر المنزل چاغه د مسله د کوجدن او د خطبه وی یو زنانه د خاون طلاق کړه او د عیدت توخه نه دی پوره شوی نو د عیدت په زمانه کې داغه تپوس کول جایز دی کنه دی جایز خطبه نو قران وای نفس تپوس دا تپوس کول په دې چې زما سره نکاح کنه جایز دی البته تعریضات کولې شي تعریضات مقصد دا چې د سه روانه وته وکي چې را زما خو دا خوخه د چې نکاح وکم خودی سی زنانه سے نکاح کم تداغیہ و صاحب ذکر کے خودی زمانه کے تپوس کول یا نکاح کول دانا روا دینا جائز دینا بزان ساتھ ولا جناح او نشتے گناہ علیکم پتاسو فی ما پا اغسر کے عرضتوم چی تازو پیش کوئی بھی آگا من خدمت النساء دا تپوس زنانه اونا تاریزات کوئی او اکننتوم یای پٹوئی فی انپوسکم پخپل نفسنو کے زلے کی امدائی چی ردی زنانه سب نکاح کو علیم اللہ پوہ دے اللہ پاک انکم بشک تاسو ستذکرونہن زردہ چیا دوئی بدیو لرا ولیکن لا توائدوہن لیکن تاسو وادی مکو دی سر سرن پا پٹا پٹی وادی مکوی اللہ ان تقولو مگر چی تاسو وائی قولا معروپا وینانے کا ولا تعظیمو او تاسو قسم کوی اقدتنے کا دغوٹی دنے کا حتی تردی پوری یبلغ الکتابو چور سی کی عیدت اجل او خپلی نیٹے تا عیدت نمخ کی مخ کی نکاح متڑی دغ نکاح ناروا دے وعلمو پوشی ان اللہ بشک اللہ پاک یعلمو پیجنی ما فی انفسکم اغا جستاس پنب سنو کری یا ازرنو کری فازرو نو ویریږي د الله نه عالم کو شي ان الله مشک الله غفور بخون کې حليم بردبارا لا جناح علیکم دې زینا بین سم حکم ذکر کوي د تدبیر المنزل چا حکم د غیر مدخل به حاله هغه زنانا چې دا غی نکاح تړلې شوی وي ولا زنانا واده شو نه ده د پلار په کور کې ده او د واده نه مخکې مخکې د صحبت نه مخکې مخکې هغه طلاق شو دا یو کم ذکر کوي نو دا یو خدا چې آیا دا جایز دی او کنه بل هغه د عدت څه مسله ده نو قرآن وایي د ضرورت په وخت کې جایز دی المته د مهر مسلې واوري د عدت مسلې واوري چې بدای زنانه باندې عدت خو نشته او مهر په باره کې دا قانون دی چې کله یو زنانه د پاره مهر مقرر شوی وو او بیا دا زنانه خاون ورته صحبت جمع کړی وي او دغې نه پس طلاق کړه نو پورا مهر به ورکوي او که مهر نو مقرر شوی او زنانه واده شو صحبت جمع وسره شوی وو او خاون طلاق کړه نو بیا محرمی سل ورکوي مهری مثل مقصد دار چې دغه زنانه د خاندان څومره زنانه دي دا کوم مهر دین دا به خاون ورکي او که زنانه داسې وا چې هغه واده شو نو مهر مقرر شوی وو او دا واده نه مخکې مخکې د صحبت جمانه مخکې مخکې هغه طلاق شو نو بیا دغه لپاره نیم مهر دی او متعدد دي لپاره نشته او که داسې وو چې مهر نو مقرر شوی اسې نکاح تړلی شوی دی او واده نه شوې صحبت نه شوې دغه نمخ کې طلاق شو نه بیره دا زنانه مهر نشته البته متعور کول جوړه جامه ور کول دی واجب دی دغه شان مناسب دی تا جوړه جامه وای متعور ته وای مقصد د دې خبرې امداده چې رشتہ به خوشاله شو نو اوس چې جدائی رااله طلاق په زرندان په خوشاله کول پکار دی دشمنی جوړول تنه دی پکار چې خلق د دشمنی جوړی خاون لبکار دی چې خزه طلاق کړه نو جدا رخصتای نو خو په عزت سره رخصت کی او چې کوم جوړه جامای خو بهترین اغیله والد وس موافق برامی کو کدا چې خلک هم شو چې وزیر پاک خپل غزه طلاق کړي ونه چې رخصت وله نو دا غی چې کوم جوړه جاما وا د سلويخ زرو دینار هغه ولا غستی وا چې دشمنی بیرته جوړه نشي شریعت ټول احکام صفادی او غلق باغی ځان نه پوکای نو دا غینه دشمنی مېز کې جوړه کی لا جناح نشته ګنا علیکم بتازو ان طلقتم النساء کچری تاسو طلاق کوي زنانه مالم تمسوهن تر سوچ تاسو نه مس کړلی ولرا هي صحبت نمخ کی او تپریدو یم نه مقرر کړل لهونه ندید پاره فریدو تن مہر ومتیوهن جوړه جامه ور کوي دیوتا سامان ولور کئ دا واجب دی خدا بسنګی علی الموسی په مالدار باندې قدره دا غاندازه دا علی المقتری په غریب باندې قدره دا غاندازه دا متان جوړ جام بیل مارو په موافق د شریعت او د عرف حقا دا حکم واجب دی علی المحسنین په نیکانو باندې دی وخت کې متعور کول دا واجب دی عوام نور متولقی چری داود پارا متا جوړه جامه اور کول مستحب دی وین طلقتمهن او کچری تاسو طلاق کوي دی ولرا من قبل ان تمسوهن مکه د مسکول تاسو نه دی ولرا وقت پرستم او تاقی سره تاسو مقرر کړی وی لهن نه دی د پارا فریضتن مہر واده شو نه د مہر مقرر شوی دی او طلاق شو فنس په ما پرستم نیم اغا چی تازو مقرر کرنی دا بور کوئی نیم مہر حق کی او بدی وقت کی بیا متعانش تے اللہ یعفون مگر کدا زنانا ما پیو کی چی منگ نالو یارا منگ سچل کرنی بس خبر پاتی شوا او یعفون لزی یعفو کی آکس بیدی ہی چی دا پلاس کی دے اغدتن نکا غٹتن نکا یند خاون دے وی چیز طول مہر ورکو ما نیم نیم نورکو نا بیا بیل خبر دا چې دا ماخه پکړه پوره مہر دیوالی وان تاپو او چې تاسو معافی وکي اقرب ډیر نږدې دي اتقوا پرهیزګار ایتا اریو ته ترغیب دی ولا تنسوا الفضل او مېروي مهرباني بينكم پخپل مینس کې ان الله بشک الله پاک بما تعملون پس چې تاسو کوي بصیر لدون کې دي حافظ علی الصلوات. داش پاړه سم حکم ذکر کړي چې اغا د مانزه د پابندۍ مسله ده او دا یې ولې راوړه د کور په مسلو کې اسنه چې دسی نن وځي چې د الله دین د نه یې رشي او په دین کې لوی سیز چې مونږ دی هغه د نه پاتې شي. نه نه د کور مسائل چې عائلی مسائل ورته وي دا هغې سره سره د دین کار به هم کې ټول ژوند به هغې له نه ورکې. دویم د دې وجې نه دا د مانځه مسله راوړه چې که دا غواړي چې زما د کور ژوند ښایسته تیر شي د خوشحالۍ تیر شي او زما په رزق کې الله برکت واچوي او اطمینان ما ته راشي د مونځ پابندي کوه. دا د ډېر مال سره تعلق نه ساتي او نه ډېر محنت سره دا مسله ځکه دلته کې راوړه. حافظو ساتنه کوي علی الصلواتی په مونځونو باندې او صلات الوسطا په مونځ درمیانه درمیانه مونځو اکثر وي د مازیګر مونځ دی دغې اهتمام کوي او بعضې وایي چې هر مونځ طرف ته اشاره ده. مقصد به دې کې دار چې مونځ مه قضا کوي. کله چې څوک د مونځ پابندي کوي او نه قضا کوي نو د هر مونځ درمیانه ګرځي. لکه مثلا د سهار مونځ یې وکړو د ماسپخین یې وکړو د مازیګر یې وکړو نو ماسپخین درمیانه شو مخکې ته مونځ دی وروسته مونځ دی. بیا چې د ماښام مونځ وکړي نو مازیګر درمیانه شو ځکه مخکې مونځ دی وروسته مونځ دی. د ماخوستن مونځ یې وکړو د ماښام درمیانه شو مخکې ته مشته وروسته مشته. د سهار یې وکړو نو ماخوستن درمیانه شو. دا بعضې اهم خبرې الله داسې مبهمې ساتلې دي چې خلک د هغې اهتمام وکړي. د لیلۃ القدر دا پټې ټول رمضان کې الله پټه ساتله چې د یوې شپې په طلب کې خلق ډېرې شپې روڼکي خیر به ورته ورسي. د جمعې په ورځ یو ساعت دی چې کله هم بنده پاکې دعا کوي نو الله یې قبلوي خو الله هغه ساعت نه دی متعین کړی چې د ټولې جمعې د ورځې اهتمام وشي. نو منځونو کې یو مونځ دی درمیانه الله هغه داسې ساتلی دی چې د ټولو منځونو اهتمام وشي. دغسې د الله په نومونو کې یو نوم دی اسم اعظم ورته وایي چې هغه نوم څوک یاد کړي او دعا وغواړي الله یې قبلوي ښکاره کړی الله نه دی چې د ټولو نومونو اهتمام وشي. حافظ علی الصلوات ساتنه کوي په منځونو باندې او صلات الوسطا او منځ درمیانه وقومو درېږئ لله الله تقانتین تابعدار عاجزي کوونکي چوپ ودرېدونکي فإن خفتم نو کچری تاسو یریږئ فرجالن مونځ کوي پیدل او رکبان یا په سورلۍ باندې که یروي نو تاسو بیا داسې کولی شئ چې د یری هغه مونځ پیدل کولی شئ او په سورلۍ هم کولی شئ څنګه چې تاسو ته مناسب کاری. فإذا امنتم نو کله چې په امن شئ تاسو فذکر الله نو یادوی الله پاک کمالک سرنگی علمکم چې خودنه دي تاسو ته مالم تکون تعلمون هغه څه چې تاسو پې نه پوهېدیا. احادیثو کې دغې تفصیل دی. والذین یتوفون منکم دا ولسم حکم دی دې ته حکم د وصیت وای او دغسې احسان د متوفا عن ها زوجها سره هغه زنانه چې دغې نخاون وفات شوی کونډه شوی وي نو مخلوق ته الله پاک ترغیب ورکوي چې د کونډې سه احسان کوي او د کونډو خیال ساتي ازین خپې کوي ظلم وسو کوي زیاتې وسو کوي. الله الله والذین یتوفون کسان چې وفات شي منکم استاسونا ويذرون اوپرېږدي ازواجن بیبیانی وصیتن وصیت به کوي ازواجهم د خپلو بیبیانو د پاره متاعن د سامان الی الحول تر کاله پورې غیر اخراج نه ویستلو. دا ابتدایي حکم او بعضې منسوخ شوی دی او بعضې اوس هم پاتې دی. مقصد د دې دا دی چې میراث تاسو تقسیم کړو او میراث کې دغه زنانه داسې وي چې دا هغه کم حق رسیدو نو هغه بل ځای کې کور داونه میراث کې بل چا ویړو نو کال پورې هغه ته صبر وکړي چې بده کور کې اوسېږي اگر چې دا بل چا میراث کې رسیدلې ده اده غاون د وصیت خیال وساتي فهین خرجنا کدا زنانه وته د کال نمخ کې سلور میاشتې ولس ورځې وشوي اوته ولا جناح ننشته گنا علیکم پتا سباندی فیما فغسکی فعلنا چدیو کی فی انفسنا پبارد خپل نفسونو کی می معروف اندنه کینا دا زکوی چب کنجرتو بوتی خو بیا ول سزا ورکا ها بیا به نه پری دی خو کبه صحیح طریقې سه وتی مثلا خاونه وکړلو ځانله نبی ممنه کوي والله او الله پاک عزیز غالم دے حکیم حکمت والا وللمطلقات متاع بالمعروف اتلسم حکم اخرنه د تدبیر المنزل دته حکم د متعی وای متع جوړه جامع توي مخکې راغی تفسیر وشو چې کوم زنانه طلاق شي نو خاون لبیا پکار دی چې طلاق نه دشمنی نه جوړی او خزی والالم پکار دی چې طلاق واقع شي نو دشمنی نه جوړی نو خاون بس کوي اگر داسې وکي چې دا زنانه کله عدت ختم شو نو خو په عزت او په احترام څنګه چې وعده کړو چې خوشحالي بیرته رخصت کی جوړه جامه ولا وکي او خزی والو له پکار دی چې هغه هم صبر کوي او اخوا جګړو ته جنگونو ته دشمنو ته دې ته ضرورت نشته دې سره انسان ژوند تنګيږي کله کله بیا داسې حالات راشي چې دشمنۍ ته جوړی شي پاکی بیا انسان د پیسو نه مخلاشي او یو ټینشنی مصیبتی وللمطلقات او باندې پاره طلاق شو خزو متاون جوړه جامه بالمعروف په خې طریقې حقا دا حکم ثابت دی للمتقین په پرهیزګارانو استحبابي حکم دی پرزی نه دی کذالک دغه رنگ یبین الله بیان الله پاک لکم تاسو ته آیاتی خپل آیاتنا واضح احکام لعلکم تعقلون دې پاره چې تاسو پوه شئ او عقل در پکې راشي عقل راځي قرآنی احکام سره دې نه پوره دریم باب د دریمې سی ختم شو علم ترن سلورم باب دی او دا دې سی تر اخیره پوری چلےږي 253 نمبر آیت پوری دې باب کې ترغیب ور کوي قتال فی سبیل الله تا علماء کې خلق امثله ذکر کوي چې کما خلق جهاد کی سستی کړی و نو هغه سختۍ سره مخامخ شو او چا مادری کړی و نو دا اوس رمال نو سامان نو الله ولا فتح ورکړه او دا امیر شرایط بم ذکر کی چې امیر په جهاد کې پکار دی خو امیر مسوک وی نو دا شرایط به سره ذکر کی علم تر الی الذین خرجوا دا ولنه مثال ذکر کړي چې جهاد وکړي او د مرګ نه مېری گئی د انسان چې کوم نیټه مقرر وی دغه نه مخکې کېدی رسته کېدی نشي او چې ستا مقرر وی نو په کور کې دنه بنگله کې بناسي مړ بشي علم تر ایتنه ګوره الی الذین کسان تخرجوا چې دی وته من دیارهم د خپل کورونو نه وهم اولوب او دیو په زرگاو حضر الموت د یری د مرګ نه د مرګ د یری نه تختیدلو فقال لهم الله ان الله ورتوی موتو مړه شیا دا غیر طبيعي مرګو په تور د سزا ثم یاهم به دیورا جوندې کړل او دا دویم واقع د چلمړي را جوندې کړلې خو مرګ دو قسمه دی ښا یو طبيعي مرګ دی دا غینه مخ د طبيعي مرګ نه څوک نه را جوندې کیږي دا الله قانون ګرځولې دی مگر په طریقه د معجزې چې عیسی علیه السلام نه الله ورکړی و ایو غیر طبيعي مرګ دی چې هغه د سزا په وجه یا د چا د عبرت د پاره وي نو داسې مرګونه بیرته الله را ژوندي کول کولی شي لکه دوی بیا را ژوندي کړه ان الله بشک الله پاک له ذو فضل خاوند فضل له الناس په خلقو باندې ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن زیاده خلقونه شکر نه وباسي او قتال فی سبیل الله نه کیا دیزه که دا یو خبر رازی چې دا کسان سو زرو یو خبر دادا دویم دا خلق چه و نو دا ولی دا خپل کرون نویتی و دا مر کم دا مر گیروا او دریم دیو چه را جوندی شو نو دا اغی سبب بیاسنگ شو او سم را وقت پس را جوندی شو زرگاو کسانو قرآن تعین نده کرده اقوال پا کدیر دی یو قول دانه چه دا سلور زر کسانو دویم سلویخ زر هندریم قول داره چه نه درش زر و سلورم قول داره چه اتیا زر و او پینزم دا چه لس اتیا زر کسانو او دا چه ویتیو نبازی مپسرین ویه چه پیغمبری وقت دیو تویرو چه تاسو جهادو کئی نو دیو دا یری دا مرگ نواتا خیلی دا خوبنگ وجنی او لارا نو چه وزه تو رسیدل نو الله جبریل تو کم اکڑلو چه ورش آیو چگه پیووا دیو دا دو غرونو پا درمیان کنو جبریل علیہ السلام راغلو آیو چگه پیووا لنو طول علتی استمرشو یو قول پا کدا دی او دویم قول دانه چناغ علاقه کی توعون مرض خورشه و نو دا توعون مرض ندیو هوی چی دا پا هنگ تا ولگی نو لاره و تختی دا چی اوزه تا لاره نو اغزه که اللہ پاک دیو ملک پا دی طریقی سرا بیایو پیغمبر و حزقیل علیه السلام آغا اتفاقا پا دی لاره تیره دو خلق ردی خل دیو دا مرن خبر شو مخ که چرال دا پا زرگاو خلق و یردی دا پارا قبرو نسوک کنی نو دا سی وکړه چې یو ځای ته ټول راغون کړه او چا پیره یو دیوال ته تاو کړلو هغه ځکه لا شونه دی سی پرېخ نو سو وخت پس حزقیل علی السلام پیغمبرو اپ دې ځای تیر شو ان چې کله تیر شو نو چې وکاتم دا ډیر چې سی پرتی دی نو آغا و یا الله پاکا دا هډیر خلک ستا پات شو دی تعجب وکړلو دا کبیر ترا ژوندی شي نو الله هغه ته وحی وکړه چې بس تدیو ته امر کوه دا بزرا ژوندی کم نو هغه بداوی دا الله په حکم چې ته وایا ایتو هل ازام البالیا ان الله یا امرکی ان تجتمعی اے زړو اډو کو الله دې ته حکم کوي چې راجم شي نو وستول اډو کی چو هغه د هر جوسی بازی باز تراجم شو نبی آئی ورته وایا ایتو حل ازام ان لا یامرو کیان تک تسیل احمن و آسبن و جلدہ ایڈو کو اللہ دتا حکم کئی چتاسو غواخ او پلی او سرمن ونی سی ناغو سرمن ونی وا نو دریم آغا وازو کلو ایتو حل ارواح ان لا یامرو کیان ترجا کلو روحن الالجسد لذی کانت تامرو ہو اے روحنو اللہ دتا حکم کئی چار روح دی خپل جوسی اغه تواپس شي چې کما د آباده کړي وا نو بس هر روح راغ د خپل جوسی سه ولګي دو او دا خلق قدرتل جونديو ايو بل ته قتل الله پاک دی را جوندي کړو د ډېر وخت نه پس سمره وخه سو کوورزي سو غات سو زیات وي او دا ټول مړ چې کړه را جوندي شنو دال پازوي سبحانك لا اله الا انت سبحانك لا اله الا انت دا الفاظ ټولوي الله علم تخکار کړه چې جهاد نه متختي جهاد کې بیا مړکیږي یا نه او چې لوړ ټولیو زې سپلای کوي سي او کړه تعاون خبر شي نو دا هم یو مرزو چې نبی عليه السلام دې بارکي فرمایل دي چې د مخکې خلقو د پاره دا یو عذاب او زما د امت د پاره الله پاک دا یو رحمت ګرځولی دی چنانچې روایتو کې راځي چې څوک چې په تعاون کې مړ شي دا شهید دی تعاون مرض کې چې څوک مړ شي دا یو خاص قسم توبایي مرض وي چې کله یو علاقه کې ولګي نو په ورځ ډېر ډېر مړ کېږي په اسلام کې اولنی تعاون چې لګېدلی و نو دا د عمر رضی الله عنه په دور کې و په شام کې لګېدلی و ادا په طاعون امواس سره مشهور او ډېر صحابه کرام او تابعین پاکی چکم دینو شهیدان شویو بازی وی او یازر کسان پا کیدر شهیدان شو. عمر رضی اللہ عنہ پیو خاص مقصد باندی سفر کولو شام تا چکلا د تبوک مقام تلالو سرغ مقام تا ورسدو چی دا سرحدو دا شام نو خبر شو چی شام کی توعون دے نو لخ کر ایلتی ایسار کرو. صحابه کرامو نے مشوره واغسته چې موږ له څه کول بکاري زګه چې په شام کې خو تعاون نه کوم لاړ شو او هغه تعاون په لپیټ کې موږ را شو نو څه کول بکار دي. عبدالرحمن ابن عوف صحابي پاسې دو هغه ماد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلې فرمایله اذا کان بی ارزوین وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه واذا سمعتم به بی ارزوین فلا تقدموا علیه. چې کله تعاون په یو وطن کې راشي او تاسو پکې یی دغه نه موځي چې تختای تي او که یو کلی کې وو تاسو پکې نه وینو کلی ته بیا مرآځي سبته لګي چې کم کلی کې یی او ته دغه نه وځي و تختي نو بل ځای کې وولګي نو خلک وې درا بس راوستو او کم کلی کې وی تلاړ شي او تا ته تقریبا ورځ خلک کوئی کدا نه و راغلن بیا غلطه خبره شو نو مرآځي. چنانچه عمر رضی الله عنه د الله حمد وی او واپس شو. ابو عبید بن جراح رضی الله عنه در شام گورنر و ناغه چه کل خبر شو چې عمر رضی الله عنه واپس شو ناغه یا فرار من قدر الله ای عمر تر الله تقدیر نه تختی نو عمر رضی الله عنه ورته وی نفر من قدر الله الى قدر الله منګ دا الله ر تقدیر نه تختو دا الله تقدیر تا اندام په خپل اختیار نه کړی دا الله په پیغمبر وینا موږ دا کار اندام مسله شو ولیکن اکثر الناس لا یشکرون. اوس امر د قتال کوي چې دا د درې می سي اصل مسله دا وقاتلوا جن کوي فی سبیل الله بلار د الله کې والم پوشی ان الله مشکل سمیع اوریدن کې علیم پوها ترغیب انفاق تا دغه جهاد کی مال هم لگی منزل الذی سوګدا کس یقرض الله چې قرض ورکی الله درا قرض حسنا قرض خیستا فیدای پونو دچن کی دغه قرض له د پر ادعافن کثیرا په دچن کول ډیرو سرا والله یقبض الله تنگ او یبسط پراخ کی وی نه ترجون هغه ته بتاس واپس کی دی شیا قرض حسن ستوی چته یو چاله قرض ورکی د الله د رضا د پاره مجبور ای انسان او پاغي تیسې وزن غواړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلو چې یو مسلمان بل مسلمان لا قرض ورکی یو ځل نو دا غداسي مثال نه لکړي چې دو قرض صدقه وکي. آیات چې کله نازل شو خلق درې ډلې شو یو ډله خو هغه وا چې هغه داوی ان الله فقیر و نحن اغنیا چې الله محتاج دی موږ مالدار یو زموږ نه اوس ګوره قرضونه غواړي. او دوی مډل هغه مخلصینو چې بهترین خخ مالونه هغه خرج کړل او درې مډل هغه وا چې هغه منافقینو او خنداګانې به کولې نو الله جل شانه دغه درېو واڼو ډلو ذکر کړی قرآن کې. ابو دادا یو صحابیو هغه راغې او دا دو باغونه وو. نبی علیه الصلاه والسلام ته وی چې الله زمونه قرض غوښتلې دی دا دوانه باغونه ما الله په قرض ورکړ. نبی علیه السلام یو واغستو بلې او ته واپس کړلو او کم باغ چې دا ورکړې وو په صدقه کې پاک شپک سو میوي وي نبی علیه السلام د خوشحالی نه وي کم من عزق رداح ودار فیحل ابد دحداح نیری کجوری دی ڈکه او کورن پراخ د ابو دحدا د پار جنت کې یدای فهو له اضعافن کثیره والله یقبض الله تنگ ول کې یبسط پراخ کول کې ویله ترجون هغه ته تاسو واپس کې دې شیا. علم تر ال الملائئ دا دوی مثال ذکر کړي او دې کې دا وایي چې د قلت نه مېرې گئی د دشمن نه یره مکوي پدې چې تاسو اپرات کم دی یا جنگی سازو سامان د سکم دی نه پاله توکل کوي بر وس کوي. بنی اسرائیل چې نو هغه سستی کړی و دشمن ته وطن اغسته و بیا سو خپس بازی کسان هغه کې سر جرأت پیدا شو چې دې خلکو سره جنگ کوو وطن تی بیرته اخلو اسلامی ملک بنا پری دی کافر تا. دا وقت چه کم پیغمبرو شمویل علیه السلام دا خوال رالا او دا غنه مطالبه اکلا چه منگ لیو امیر اگورا چه دا مشرعی که منگ جیهادو آغا خویاله که دمرا تکڑا نئی او خیال مننه که تاسو جیهادو کئی خود یو خپل قوت وړاندې کو چې نه موږ به jihad کو. نو هغه چې کله دیو د پاره د امیر تعین وکړلو طالوت نو دوی اعتراض وکړلو چې نه خدا مالدار دی او نه د اغه خاندان دی چې کم کې مشران راضي. نو الله د امیر شرطونه بیان کړل چې امیر خاندانی خبره نه ده. امیر کې دو خبرې پکار دي. یو خبره دا ده چا کی د علم پر اختیاوی د جنگ په چل پویږي او دریم داغ جسم قوی وي او دا دوانه خبرې د کشته او دا غيو انتخابی نشان هم دی تو خو دلې شو. بهرحال جګل جهاد ته دی واته مقابل جالوت او دا ډېر سرکش قوم نو اکثر بن اسرائیلو کی سستی رااله ير رااله اصلک کسانو هغه پاتې شو او پیغا تالو د دې امتحان اغستو امتحان هم داو چې جنگ کې پته نه لګي چې خوراک به ملويږي کنه. نه جنگ د شروع کېدو نه مخکې امیر د جهاد کوشش کوي چې مجاهدین اول په یو حد کې خوراک ورکي او دا قانون دی چې د خوراک نه پس انسان تګي کی. نو کده لګي وبوس کی نو بدن نه سستيږي او کډې وبوس کی بدن سستي. نو نه هرو توالو دیو تویل چې مغه ته به نهر راضی چا دا غین ډیرو بوس کینو اب زمو سره شته او که چا سی ځان تند ما تکړه نه بتلیش. نو دیو ځان شنه خټه واړو په بو باندې اواز بیا خو رته کنو صرف درې سوا او دیار لس کسان داسیو چاغو د حکم امتثال وکړو از خپل تند ما تکړه او پالای اعتماد وکړو الله دیو له فتح ورکړه نقلت نمیری گئی. علم ترائیت نگوری للملعی اغا جماعت تمین بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل نمین بعدی موسیٰ پس دا موسیٰ علیہ السلام نا دری سوا کال فسو از قالو کلج دیو اویلی نبی اللہ مباس پل پیغمبر تا چی مقرر کلنا زمان دا پارا ملکن یو امیر او بادشاہ زکر دا امیر او دا خلیپانا بغیر جون تیرا والدہ گرانوی خاص کر جہاد کی یو کمانڈر پکار دے چی دا اغا دا انڈر لان دی خلقا د جهاد کاروائی چلی په خپل اختیار نه چلیږي. نو قاتل پی سبیل الله چې ته امیر مقرر کې زموږ د پاره نو به جنگ وکړو د الله په لار کې. قال نو پیغمبر هل عصیتم ای نزدې د تاسو هل عصیتم ای قریب د تاسو ان کتبا کچر ته پر علیکم القتال په تاسو باندې جنگ الله تو قاتلون دا چې جنگ ونه کوي زه چې ګورم نو تاسو جنگ نشئ کولی. او یا مانا دا آیا وس کی گی ستاسو که پرسی با تاسو جنگ چی جنگ وانا کئی چی دبانی جنگ پرس شو بیا جنگ نکول دا استاز دا وس نه بی خاما خواه کوئی. قالو دی اوی و مالا ناوس دی منگ لرا اللہ نو قاتل چی منگ جنگ نکو فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی وقد او پا تحقیق سر او خرجنا منگو استریشو یو من دیاری نا دخ پلو کورونو نا و ابنا ایناو دخ پلو زامنو نا. فلما کتبا نکلا چی پرس شو علیہم القتال پا دیو بانن جنگ تولنو دیو واغتا الا قلیل مگر لک کسان من هم دا دیونا چاگا دا بدر دا صحابو سم مقدارو اغدری سوا دیار لسنو دام دیسیو واللہ علیہم بزوالیمین اللہ فاک پوہدے پا ظالمانو ظالمان سوک دی چی اغو قتال پریخی پس دا پرزیتنا. دامیر شرطو نا ذکر کئی وقال وی لهم دیو تا نبیهم ندیو پیغمبر ان الله بشک الله قد پتاغ سر باس مقرر کړی لکم سوز پر توالوت توالوت ملکن بادشاہ او امیر د خلیفہ د مقرر کولو چې کوم طرق دی نیو واه اسمانی د اسمان د توالوت خلافت مقرر شیو نو دی اعتراض وکړلو خلیفہ کډیر هم خوشو خلق به اعتراض کوي قالوا ان يكون سرنگ بشی له الملك دغر بادشاہی علینا په مونږ باندې ونحن مونږه حق خلائق بالملك په بادشاہی سره منه دنا ولم يتاو دتن د ورکړ شو ساتن پر اختیار من المال د مال نام خپل اقلیات او جنگول د الله د حکم په بارکی او وی چې دا اغړل نه دی چاغی د بادشاہت نسبت کیږي ځکه طالوت د بنیامین اولادو ا د بنیامین اولاد ته بدی بادشاہی نه ورکواله قال ان او پیغمبر ان الله استو پاو بشک الله پاک ورکړې د در علیکم تاسو وزاده هو زیات کړې اند نه بس تند پراختیا نه پیلل می پیلم کی ول جسم او په جسم کې علم د دین خبرې ورته معلوم دي د دنیا خبرې ورته معلوم دي د جنگ په طریقو باندې پویږي او جسم مقصد دا جده کې د خیر ډیر خوونه دي بادری ده پکې قوت ته پکې والله یوتی والله ور کوي ملک او خپل بادشاہي مې شاو چاله چوغاړي والله واسعن الله پرغ د علیم پوها وقال هو او صحیح حکیم چینو بیا برکتو ناراضي صحیح حکومت راشي کنه بیا برکتو ناراضي هغه بیان کړي او طریقه د انتخاب د امیر صالح هم ذکر کړي وقال وی لهم دیو تا نبیهم دیو پیغمبر ان بشک آیت ملکی نغد بادشاہی دادا آیاتی اکم تابوت دا چرا بشتاز دو صندوق فیه یو پاکی سکینتن ارام من ربکم رتر بدر ابستازونا و بقیتن باقی ماندہ مما دا سن ترک چپریه آل موسا آل دا موسا علیہ السلام آل دا حرن علیہ السلام تحملوه الملائکا پرتکی بدیجر ملائکا دا دی پسی منظر دا سیو چې کله بنی اسرائیل هغه آسمانی کتاب پریخو د تورات په بيدینی شروع کړه نو هغه تورات دیو بده ځان سره تبرک په تور باندې ساتلو دشمنان په دیو باندې دومره غالب شو چې د دیو هغه ملکونه ونیول د خزو به عزت یې ولا وکړلې او تورات یې تیسته وتختو دیو دقه صفات شو او دې مینس کې هغه واقع راغله لکه ستدرې مې سپاره کې برای شي انجه تورات خو دیو نه تلو حضرت علیہ السلام چې سل کال الله مړ ساتل او سل کال پسې جواب اجوندې کړو نو هغه تورات په یاد وي کله چې بیا تورات دیو تراغه او دی وکتو نو بالکل یو شانو نو دا حضرت الله زویره تورات سی پیو کس یاد کړو حضرت نزیوالی نسبته وکړو او دا قران دا مقام دی چې په کروڑاو خلق یادای ماشاءالله نو کتاب دیو نه وړو نو دا غره انتخاب علامه دا خودلې شو چې یو صندوق براشي او پاکي بدغه سکینای نظرونو اطمینان وي چې دا یو خاص قسم ته نعمت ته چلای پني کانو د اختلاف پوخ کی نازلای چې د کتاب آسماني کتاب سره دغه تعلق وي او باقی مانده چې کوم آل موسی آل د هارون پریخو هغه سو قران غنوی ذکر کړل بازی وی دین مراد اغا نسائحو چی دا صندوق کی پراتو او بازی وی دین مراد اغا امساوا پتکیو چی دا تبرکات دا موساو دا هارون علیہ السلامو او تبرکات بارکیم دا مسئلہ دا چی کم تبرکو ثابت شی پسی سند دا معصوم نو اغا شتے خدا چون کې خلاف القياس خبره ده نو نور تبرکات څوک پاغي نشي قياس کولای چې دار چا لپاره تبرک څنګه بل چا څه پته لګي دا سينا چې په خبر کېلته کې یو مدرسه ده او دا غټي مدرسې نسبت ورته کیږي نو هغه دا سي تبرکات صالحین یو ځای جوړ کړل نه په دې سم علاقه کې یو غټ بدعتي ده بلکې مشرک ده دا هغه واسکټ وړو پاکي خو دې تبرک ده پاک دا تبرکات نه دي ولې دا پیغمبر دی هغه عقیده ګډه وړه ده او بدعات کوي تبرک د نبی علیه السلام ویښته نبی اسلام تقسیم کړو اکولی شي نو بل څوک د پیغمبر په شان نه دی چې هغه خپل ویښته تقسیموي او څخه واسکټ وړي هلته ایږدي چې خلکو لته الټې راځي. الله جل شانه داسې انتظام وکړو د دغه تورات د واپس کولو چې هغه مالقه و دی بولی وو نو چې کوم کلي ته به دي دغه کتاب وړو نو پاک کلي کې بس بیمارتیا راتله. نو دې خو هغه اگر چې کافرو خو د آسماني کتاب بیزتی نه کوله. د دې زمانې یهود نسوارا نه دي چې د هغو پادریان د قرآن بیزتی کوي او سیزي هغو دا نه کول. نو یو صندوق یې جوړ کړو او تورات او کم سچ وای پاکي کېخو او بیا یو بیلګاړی جوړ کړو. نو هغه صندوق یې پاکي کېخو دو هغه غوایي چې د هغې مخې دی بن اسرائیلو کلي طرف ته مخامخ کړو او دې سي راوښړل د شان الله ملائک ولګول او بس هغه بیلګاړی را شړو د توالوت کور باندې ورننیستو. دوی چې کله ولید چې اوه دا خو تورات یې راوړو نو بیا یې د هغه بادشاهي تسلیم کړه چې او ته زموږ مشر یې. ان فی ذلک بېشکه په دې کې چې د صندوق راتللو له آیت نشان دی لکم سوزه پر که مؤمنان یې چنان چې جنگ د پاره دی تیار شو هم په زرګاو خلق. لیکن ار سړی جنگ نشي کولای جنگ بازی خلق کوي ځکه وو کتا سالک وی قد خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعه وسريدي د جنگ د پاره الله بازی خلق پیدا کړی او باز د چاغه سیب ا د کاسې د پاره چغاټه کاسه تاو کی وی او دې تخ پیتاو کیسته وخوري ار سو جنگ نشي کولای. نو خو الله پاک بری امتحان راولي چې صحیح خلق ته جدا کی او دې د سیاست الامیر وای چا به د خپل رعیت امتحان کړي او د قلت د وجنه به جنگ نه پریږدي د کموالي د وجنه. فلما فصلا کلاچی جدا شو طالوت طالوت بل جنودی د لخکر سره قال انه یغ ان الله بشک الله مبتلیکم امتحان کوي انکه ری پتا سو د پیغمبر په واسطه دا ویل دی پیغمبر نو به نهرن په یو نهر دا نهر اردنو چې د دې او د اردن په منځ کې اتیا میله فاصله و. فمن شریبا نو چا چې وسکی منه د دینا فلیس منی زمان بنی دا زما د ډلې نه دی ومن لم یطعم هو چا چې ونس کې دغینه فانه بشکر منی زمان دی الا من اغترپا مگر چا چې ډک کړ غربتن یو لپ او چونګ بیا دی په خپل لاس. فشریبون دی وسکه منه دغینه الا مگر قلیلا لکسان منهم د دیونا. فلما نهر کله جاوزه چې تیر شو دغه نهر نه هو دی ولذین آکسن آمنو چې ایمان راوړی ما د سره قالون اوی دی و اچا چې ځان شنه خېټ اړولی وپوبو لا طاقت نشته طاقت لن الیوم زموږ د پاره نن ورځ به جالوت په جالوتو جنودی په لخ کرو داغه موږ نشو کولای دوسه جنگ دا ډېر غټ قوم دی جالوت دا یو ډیر سرکش بادشاہ د عمالی قوم مشر تیر شو یو باغ زمونږه طاقت نرسی. قال الذين يا كسان يظنون يقين كو انهم چه بهش کدو یو ملاق الله ملاویدن کی د الله سره کم من فیات ډیر کرت یو ډله قلیلتن لګ غلمت غالب کی فیاتن کثیرتن پڑھل ډیر بیز الله په حکم د الله والله مع الصابرین الله د صبر کوونکو سره ده. جنگ په وخت کې به نه رہی خبره کې حوصله افزائی به کې حسره شکنی به نه کې. خلق دو قسمه یو غیرتیانی بل بغیرتی. بغیرت انسان همیشه حوصله خرابی خپل هم خرابی او د بل هم خرابی او غیرتمن انسان همیشه حوصله جوړی اندغه لک کسان حوصله جوړ کړه. چنانچه میدان د جنگ تور کار شو جالوت چې وو دا یو ډیر غټ بدن والو ا دې د قوم مشرو دا مقابله چانه شو کولې. دا داوود علی السلام پلار چې بعضی کتابونو کې دا غنوم ایشی راغلې نه هغه د شپږو زامنو سره په جنگ کې شریک پیغمبر یو وخت دا خو دلې شو چې د زامنو کې به یو کس جالوت بداغه دلا سمری. بعضی کتابونو لیکلی چې پیغمبر ویلو چې چا جالوت لره مړ کو زو خپل لور په نکاح ورکم او طالوت ویرو زو لنی هم بچای ورکم. د یشی اولاد شپږ کسان شریکو یو یو بر اوسته کېدو ويره دا غنه ده. داود علی السلام په دغه موقع نو اغه تله وو اغه ګړی بيزي ساتلې نو هغه راوسته شنو ادا ده. چنانچه اغه میدان د جنگ تلاړو او چې وې کاته چې جالوت زغرا غوخت اغوستي دا ډېر په یو شان شوکت کړي حیران شو دا بسنګ وژنم. نو چې قاتل نو دا غي وسترګ ښکارا کړي یو ځکي او دا ډېر ماهر په تیر اندازې کې نو چې گزارې وکړلو پلینده باندې نو بس هغه سترګ کې وشتوره وي غورځو او قانون دار چې د قوم مشر کدر او غورځي نور خلق بیا حوصله بیری پشا کی. نو یې چې پیغمبر ول خپل لور ور کړی وا او طالوت ول نیمه گورنری ور کړی وا بیا د بادشاہانو څخه قصې وی مینس کې داسې حالت رااله چې طالوت په سیر شو زمانه به حکومت واخلي. نو داود علی السلام د قتل څخه قصې به شروع کړی وا. نو داود علی السلام ورو پوه شو بیا چې کله طالوت مړ شو نو دا غې نه پس داود علی السلام بنی اسرائیل راوستو الله ول نبوت ور کړلو بیا پیغمبر شو. ولما برزو کلاج دی خکار شو ای جالوتا جالوتا و جنودی او داغل اخکر تا میدان د جنگ که با کم دعاوه قالو ویدی و ربنا ایزم ربا افریق راتوی که علینا پنگبانی صبرن صبر و ثبت مضبوط کا اقدامنا زم قدمنا و انصرنا زم امدادو کال قوم الكافرین پا قوم کافر باندی فازمو هم نشکسته ورکودی و لرا بی ازن اللہی پا حکم دالا. وقتل داود او قتل کو داود علیہ السلام جالوتا جالوت لرا واتا اللہ الملک اور کلو دتا اللہ پاک بادشاہی والحکمت او پوها وعلمه او خودلیو دتا مما داغسنا شاو چی دخو خو. داود علیہ السلام اغا پیغمبر دے چی پیغمبری او بادشاہی دوان اللہ ورکڑو مجموعہ دا امرین او نبوت خلافت دا جہاد حکمت ذکر کئی. ولولا دفع الله الناس او کچرتنوی د پکول الله خلق دران بازی په بازو هم مسلمانانو ی کافر نه د پکوله لفسرت الارض نوران شو بو از مکه فاسد شو بو از مکه ولكن الله لكن الله پاک زو پزن خوند پزل العالمین مخلوقات باندې صداقت د رسول الله تلک آیات الله د غایتون د الله نتلوها من ګیلولو الیک بتابانی بالحق په حقا وإنك بشك تل من المرسلين خامخا دلی گلی شونی تلک الرسول دغه پیغمبران دی بدلنا منگا فضلت ورکړی بازوم ندی باز تعالی بازن په بازو منهم بازی پدیو کی من اغدی کلم الله چې خبرې وسه کړو الله پاک موسی علی السلام انبی علی السلام د پردین اخوا ورفع بازهم او پرته کړو الله پاک بازی پدیو کی درجاتین په درجو کې فاتین امور کلوی سبن مریم البینات اساجد مریم توازیح دلائل اوازیح موجزات و ایدنا و منگا مضبط کلوی بروح القدس پر روح پاک ولو شاء اللہ او کچری غقتل میں اللہ پاک مقتل اللذین جنگ بنوی کلوی کسانو من باریم چیدو نپستی من بعد ما پزدگ نجات و ملبینات چراغلو دی توازیح موجزات و دلائل ولكن اختلافو لیکن دیو اختلاف وکړلو یعنی که جبرن الله سوک مسلمانه ولی نو جنگ نوبت نراتلو او یادا که الله وختلوی نو جنگ نوبت په نوی راغل خو الله ندی وختل نو جنگ برازی. فمنهم بازی پدیو کی من اغری آمنا چی ایمان راوڑے ومنهم بازی پدیو کی من اغری کفرا چی کپرے کڑے ولو شاء الله که چی وختلوی الله پاک مقتترو دیو بجنگ نوی کڑے ولكن الله لكن الله فاك يفعل كما يريد سچو غاڑی دیزه پوری دری ما حصہ صورت ختم شو دیگر جہاد مسئلہ وا جی سلور بابونه پکی. اللهم صل علی سیدنا و علی سیدنا محمد نبی الله کم درس شو شو دیگر کمی غلطی شو یا معاف کی ادا خپل دربار کی قبول کی استاد قران سره زمنګا مینا محبت شو پیدا کی د ناری نو د زنانو د ځوانانو د بډاګانو ستا کتاب قرآن زنگ ملگرے کی پا دنیا کی پا قبر کی پا قیامت کی زنگ دپارے سپارشی کی زنگ خلاف سپارشی مگر زی زمون جمله گناهونه معاف کی سیات پاسنات بدل کی دی هینه پر سمر گناهونه شو دی الله تعالی معلوم دی هغه مو ته معاف کی هندله زمو حفاظت فرمای اکار زمو صادر کی ته پیرازی کی ادا هغه کار نه مو صادر ته وکي مو ته هدایت وکي صراط مستقيم را ته وخي په استقامت را نصیب کی ته دین کم خدمت چې تاسو خدای غره نصیب کی پاکه سہولت را وری اطمینان نه وای زمو بزنو کی استرابات مرا وری پریشانی مرا وری کوم استرابات دی پریشانی دی کوم اسباب دی دا ختم کی الله مولای کریمه بیماران د شپې کمل اور او کوم سوچ پات شوی دغه مقبره تو کی پسماندگان ته صبر جمیل اور کی نعمت بدل اور کی قرضداران د قرض نه خلاص کی مسافر په خیر سره خپل کورون تر وری بی ګنا قیدیان د جیرون نه او باسی چا بچی نشته بچی اور کی چا زامن نشته زامن اور کی د چا ندی بچی ورکڑی نکان صالحانی لوی کی دی چا بچی نا قابلی دی قابلی کی دی چا بچی نا پرمانی پرمان بردانی کی اتفاق اتحاد راولی پر ملک امن امان استحکام شرع نظام راولی پرات پری ختم کی بدامنی ختم کی اللہ پا ہنگ بایند خیر بارانو کی اللہ پا ہنگ بایند خیر بارانو کی اللہ دا سکڑا ختم کی دارو جنی والمنگ تحسان کی دارو جزمونگ دا پارا رحمت تو گرزے آدم اغپرت سبے ہو گرزے جانم دا خلاصی ذریعہ ہو گرزے اللہ پاک زمنگا دا لگ لگ عمل استاد شان مناسب نه دی خو الله مون کمزوري زمو صدر رحم کرم ما مراو کی درست چې سو کرځي الله اوله جل جلاله مور کی الله زمو زریه دغه بنه پوره کی ته زمو راضی شي خاتمه زمو په ایمان چا زمو د پاره دعا مونږ تر دعاګانو د پاره وینا غانې کړلې چې چا سرمانه ټوت پوره کی وسو د دعا